Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Nisa suresinin 41. ayetinden çalışmaya başlayacağız. 40 ayetini değerlendirmiştik. 41. ayetten değerlendirmeye başlayacağız. Allah hesap günü her toplumu, her ümmeti, her grubu hesaba çekerken kendilerine bir şahit getireceğini söylüyor. Onların ne yaptığıyla alakalı, gerçeklere inkarlarında veya kabullerinde ne yaptıklarıyla alakalı şahitler olacak. Allah'ın gönderdiği peygamberler ve onlara tabi olan insanlar, inkar edenler için birer şahittir. Aynı muhakeme ile başka ayetlerde Allah, inkar edenlerin de inananlar için ve peygamberler için şahit olduğunu vurgulamaktadır. Kısaca, yeryüzü yaşamında bütün insanlar birbirlerine şahittirler. Yarın insanlar hesaba çekilirken, her insan diğer için şahitlik yapacaktır. O nedenle insanlar asla gerçeğin dışında hareket edemeyeceklerdir. Dünyada karşılaştığı her insan, dünyada yaşadığı her insan, fikir alışverişinde bulunduğu her insan hesap verirken yanında olacak ve onun yaptıklarına şahitlik yapacaktır. Bir inkar eden, örnekleyelim, bir inkar eden, Müslümanların tebliğlerine karşılık, Müslümanların yapmış olduğu hareketlere karşılık, Müslümanların sürekli Allah'ın yolundaki yürüyüşlerinde yapmış olduğu mücadelelere karşılık şunu söyleyecektir. Ya Rabbi, bu insanlar bizim yanımızda senin yolunu yaşamaya çalıştılar. Bu insanlar senin yolunu yaşamak için mücadele verdiler. Bu insanlar bize gerçekleri, senin gönderdiğin gerçekleri anlattı. Peygamberler ve ona inananlar anlattı. Ama bizler onların anlattıklarını kabul etmedik. Bizler onların anlattıklarını inkar ettik diye Allah'ın huzurunda şahitlik edeceklerdir. İşte Allah bu gerçeği bize 41. ayette çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor ve diyor ki, ey peygamber, sen bu topluma, bu insanlara şahitsin. Biz geçmişte de her topluma, her ümmete bir şahit gönderdik. Sen de bu topluma şahit olacaksın. İşte o gün hesap günü. Hesaba çekilirken biz her toplumu kendi şahidiyle beraber hesaba çekeceğiz ve onlara şöyle diyeceğiz. Size bunlar gerçekleri anlatmadı mı? İşte o gün o şahitler karşılarında olduğu zaman, o şahitleri yanlarında gördükleri zaman onların durumları nasıl olacak? O inkar edenlerin durumları nasıl olacak? Dünyada yalan ve riya içerisinde yaşarken, istediklerini istedikleri gibi tevil ederken, istediklerini istedikleri gibi yorumlarken ve sürekli kendilerini haklı çıkarırlarken, öbür tarafta ahiretteki hesapta asla yapamayacaklar. O gün inkar edip peygambere baş kaldırmış olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler o hesap gününde. Yeryüzünde yaşarken peygamberleri dinlemeyenler, peygamberlerin getirdiklerini inkar edenler ve peygamberlerine baş kaldıranlar o gün hesap günü yerle bir olmayı isterler. Çünkü o gün Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Bütün inkarları, bütün başkaldırışları şahitlerin huzurunda ortaya konur. Ey inananlar, eğer sarhoşsanız, ne dediğinizi bilene kadar, yani bilinçli hale gelene kadar, ayırıncaya kadar, cünüpseniz, yolcu olanlar müstesna, gusledene kadar namaza yaklaşmayın. Çünkü namaz gibi bir ibadet sarhoş olarak yapılamaz. Namaz, bir insanın bilgiyle, bilinçle, şuurlu bir şekilde Rabbinin huzuruna gelip kendi öz eleştirisini yapmasından ibarettir. Rabbi ile akitleşmesinden ibarettir. Her namaz bir insanın Rabbi ile akitleşmesidir. Rabbinin huzuruna gidip orada bilgili ve bilinçli kendini tartması, ölçmesi, biçmesi, hatalarından vazgeçeceğine dair söz vermesi ve yanlışlarını bir daha yapmayacağına dair söz vermesi ve daima Allah'ın istediği şekilde olacağına, onun huzurundan başka hiçbir yerde eğilmeyeceğine ve onun huzurundan başka hiçbir kimseyi, ondan başka hiçbir kimseyi yüceltmeyeceğine ve sadece onun karşısında, onun ilkeleriyle, onun kurallarıyla hayat yaşayacağına ve yeryüzünde kıyam da bulunacağına, yani dimdik ayakta bulunacağına söz verir. Böyle bir bilginin, böyle bir bilincin ayıkken söylenmesi gerekir, bilinçliyken söylenmesi gerekir, bilgiliyken söylenmesi gerekir ve şuurlu bir şekilde söylenmesi gerekir. Sarhoşken asla olmaz. Üstelik kirli halde de olmaz. İnsan Rabbinin huzuruna çıkarken elbette tertemiz olmalıdır. elbette kirliliklerden arınmış olmalıdır. Bu sadece bedensel kirlilik değil, aynı zamanda bilgi kirliliğinden, bilinç kirliliğinden, şuur kirliliğinden de arınmış olması gerekir. Onun için mazereti olan yolcular müstesna, yerleşik ikamet içerisinde olan, kendi memleketinde olanlar cünüpken asla gusletmeden namaza yaklaşmasınlar ve sarhoşlar da yani aklı ve bilinci kayıplar da asla namaza yaklaşmasın. Eğer hasta ve yolculukta iseniz yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlarla beraber olmuşsanız bu durumlarda temizlenmek, arınmak için su bulamamışsanız tertemiz bir toprağa teyemmüm edin. Bir mazeret olarak. Yüzlerinize ve ellerinize toprağa sürün, Allah affeder ve bağışlar. Kendilerine kitaptan bir pay verilenlerin sapıklığı, satın aldıklarını ve sizin yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun? Bir dönem kendilerine kitaptan pay verilenler var. O Yahudiler, o Hristiyanlar var. Onların hallerine bir bak. Onlar kendilerine Rabbinden bir kitap gelmişken, onlara kitaptan bir pay verilmişken, onlar hidayeti değil, sapıklığı satın aldılar. İnkarı satın aldılar. Yoldan çıkmayı satın aldılar. Allah'tan gönderilenlere itaat ettik ve işittik diyeceklerine kendi arzu ve hevesleriyle, kendi çıkarlarıyla, kendi dünya hırslarıyla, dünyevi arzularıyla dünyevileşerek Allah'tan gelenleri, Rabbinden kendilerine gelenleri kendilerine göre yorumladılar ve kendilerine payanda ettiler. Böylece sapıklığı satın aldılar. İnandık derlerken gerçekte inanmıyorlardı. Biz Allah'ı işittik derken gerçekte işitmiyorlardı. Biz Allah'ın gösterdiği yolda gidiyoruz derken gerçekte gitmiyorlardı. Onlar sapmıştı. Onlar kendi inandıklarına, kendi dünyalarına, kendi çıkarlarına ve kendi arzularına uygun bir şekilde hareket ediyorlar ve asla kendilerine kitaptan pay verildiği halde onlara uymuyorlardı. Ama uyuyor gibi görünüyorlardı. İnanıyor gibi görünüyorlardı. Dillerinden gönderdiğimiz ayetler düşmüyordu. Sürekli onları tekrar ediyorlardı ama asla hayatlarında yoktu. Ve onlar aynı yoldan, aynı şekilde sizin de aynı şekilde yolu sapıtmanızı istediklerini görmüyor musunuz? Onlar kendi aralarında gönderdiğimiz ayetleri tartışıp dururken, çıkarlarına göre, arzularına göre yorumlarken ve gönderdiğimiz ayetlerle birbirlerine düşerlerken, aynı mantıkla, aynı usulle sizin de sapıtmanızı istediklerini görmüyor musun? Onun için aranıza fitne soktuklarını, onun için ayetlerin üzerine teviller yaparak, yorumlar yaparak sizi şaşırtmak istediklerini görmüyor musun onların yaptıklarını? Onlar İnanan insanlar gibi, gerçekten halis bir şekilde, gerçekten ihlaslı bir şekilde inanan insanlar gibi Allah'tan gelen, kendilerine gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyeceklerine, o ayetleri aralarında arzu ve heveslerine göre evirip çevirip yorumladılar. Kendilerine ayetleri payanda kıldılar. Böylece sapıttılar. Ve sizi de aynı mantıkla şaşırtmak istiyorlar. Aynı mantıkla sapıttırmak istiyorlar. Görmüyor musunuz? İşte Nisa suresinin 44. ayetinde gerçekleşen bu hadise, o gün Yahudilerin, Hristiyanların, özellikle Yahudilerin ortaya koyduğu bu mahkeme tarzıyla Müslümanların sapıttırılma istekleri, ne yazık ki daha sonraki yıllarda ve günümüzde artık tamamıyla onlara benzer hale gelmiştir. Aynı o Yahudiler ve Hristiyanlar gibi, Allah'tan gelen ayetleri kendi çıkarlarımıza göre, kendi arzularımıza göre, kendi görüşlerimize göre, kendi yaşamımıza göre payanda kılmak için, o ayetlere dayanarak kendimizi haklı çıkarmak için yorumlar üstüne yorumlar yaptık ve yapıyoruz. Medine'de yaşayan o Yahudilerin şu anki bizden bir farkı yoktu Allah'ın ayetlerine karşı. Onlar da kendilerine gönderilen Tevrat'ı okuyor, onu yorumluyor. Kendi arzularına ve heveslerine ve çıkarlarına göre Allah'tan gelen Tevrat'ta bulunan ayetleri kendi çıkarlarına göre anlamaya çalışıyor. Bunun için tartışma çıkarıyorlardı. Gerçekten işlerinden gelerek samimiyetle ve ihlasla Rabbimizden bu ayetler bize geldi. Bunlara uyalım, bunları okuduk, işittik. Üzerinde yorum yapmamıza gerek yok. Bunlar Allah'tan gelen ve bize doğru yolu gösteren ayetlerdir diye tabi olmuyor. Ne yazık ki aynı muhakeme, aynı uslup bugün Müslümanlarda var. Ehli kitaplaşmış gibiyiz. Yahudilerin mantığına sahip olmuş gibiyiz. Hristiyanların mantığına sahip olmuş gibiyiz. Halbuki Allah müminleri uyarıyordu. Halbuki Allah Nisa suresinin 44. ayetinde peygamberimizi ve Müslümanları uyarıyordu. Onlara dikkat edin. Onların mantığına dikkat edin. Onların mantığında, onların hareketlerinde gerçekten Allah'tan gelenlere bir itaat, Allah'tan gelenleri hayatında yaşama gibi bir algı yok. Onlar kendilerine gönderilen ayetleri kendi çıkarlarına göre, kendi arzularına göre, kendi dünyalık heveslerine göre yorumladılar, hayatlarını aldılar ve kendilerine payanda kıldılar ve sizi de aynı yoldan saptırmak istiyorlar. İnananlar asla bu tuzağa düşmez. Ama kalplerinde fitne olanlar, kalplerinde sapıklık olanlar, gerçekten iman etmemiş olanlar, işittik ve itaat ettik demeyenler, Allah'tan gelen ayetleri kendi çıkarlarına, kendi arzularına, kendi mezheplerine, kendi meşraplarına, kendi tarikatına, kendi cemaatlerine göre, kendi akıllarına göre, yorumlama yoluna giderek kendilerini onaylatmak isterler. İşte bu bir sapıklıktır. Bunu görün. Allah peygamberi ve müminleri uyarıyor. Bu sapıtma taktiğini, bu sapıtma metodunu görün. Bu sapıtma taktiğini, bu sapıtma metodunu gördüğünüz anda hidayet etmiş olursunuz. Hidayet ettiğiniz gün Allah'ın ayetleri arzularımıza göre, mezheplerimize göre, meşreplerimize göre, cemaatlerimize göre, tarikatlarımıza göre ve kendi dünyevi hırslarımıza göre asla yorumlanmayacaktır. Bütün bunların hepsi ayetlerin gölgesinde, ayetlerin anlamında eritilecek, bitirilecek ve yok edilecektir. Cemaat anlayışlarımız, tarikat anlayışlarımız, mezhep anlayışlarımız, kendi aklımızdan ürettiğimiz çıkarlarımız, kendi arzularımızdan ürettiğimiz çıkarlarımız ve dünyevi hırslarımız inananlar için, hidayet edenler için ayetlerin gölgesinde eritilecek, bitirilecektir. Bir insan ayetlerin karşısında, ayetlerinin gerçeğinin karşısında mezhebini bitirememişse, cemaatini bitirememişse, tarikatını bitirememişse, dünyevi arzularını bitirememişse, aklından gelen, bilgilerinden gelen, örflerinden gelen yorumları bitirememişse, ne yazık ki o günkü Yahudilerin yolundadır ve onlar asla hidayet etmemiştir ve onlar asla hidayeti de düşünmemişlerdir. Ne zaman bunları bitirdiği ayetlerin gerçeği karşısında o zaman hidayet nasip olmuştur. Değilse atalar dini, değilse Yahudilerin metodu ayakta, dimdik ayakta insanları sapıtmaya devam ediyordur. Şunu unutmayın ki Allah kendine düşmanları ve Müslümanların düşmanlarını çok iyi bilir. Onun için işin özünü, onun için işin esasını size hatırlatır. İşin özünde ne vardır? İşin esasında ne vardır? Kendilerine kitaptan pay verilenler, o Yahudiler ve o Hristiyanlar nasıl saptılar? Hangi metotla saptılar? Nasıl davranarak, hangi yoldan giderek, Allah'ın ayetlerinin dışına çıkarak, ama buna rağmen ayetleri okuyarak, buna rağmen ellerinde Tevrat'la gezerek, İncil'le gezerek, buna rağmen Tevrat'tan ve İncil'den başka bir şey konuşmayarak nasıl saptılar, nasıl Allah'ın yolundan uzaklaştırdılar? Allah size bunu öğretir. Çünkü Allah kendine düşmanların ne yapmak istediğini ve ne yaptığını çok iyi bilir. Şunu unutmayın ki Allah size dost olarak yeter ve size yardımcı olarak da yeter. Eğer siz gerçekten hidayet etmek istiyorsanız, işittik ve itaat ettik diyerek Allah'ın ayetlerine sarıldığınız gün Allah sizin ilminizi de artırır, irfanınızı da artırır, izanınızı da artırır ve hidayetinizi de artırır. Bunun tek şartı insanın, inanan insanın, inandım diyen insanın Allah'tan gelen ayetlere işittim ve itaat ettim demesi, Allah'ın ayetleri karşısında mezhebini öldürmesi, cemaatini öldürmesi, cemaat anlayışını öldürmesi, tarikat anlayışını öldürmesi, kendi dünyevi arzularını, hırslarını öldürmesidir. Yani teslim olmasıdır. Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve karşı geldik. Kulak vermeyerek dinle ve dillerini eğip bükerek ve dini yererek bizde dinle diyenler vardır. Müslümanlar Allah'ın ayetlerini okudukları zaman işittik tamam ama biz karşı geldik. Bak sizin söylediklerinize biz kulak vermiyoruz ama siz bizi dinleyin diyerek dillerinde eğip bükerek çok güzel sözler söyleyerek usturuplu, süslü, muhakemeli, mantıklı, akıllı sözler söyleyerek bizi sapıtmak isterler. Ve dini yererler, yani kötülerler. Muhammed'e gelen dini kötülerler. Bizi de dinle derler. Onlar inanan insanlar gibi şayet gerçekten iman etmiş insanlar gibi işittik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet demiş olsalardı onlar için daha hayırlı olurdu. Ama onlar asla böyle bir şey demedi. Bugün müminlerde, ya Rabbi senden gelen ayetleri işittik ve itaat ettik, bizim bir sözümüzü dinle, biz sana böyle bu şekilde yaklaşıyoruz. Gönderdiğin ayetleri işitiyoruz ve buna ayetlere itaat ediyoruz. Buna söz veriyoruz. Bizi dinle, bizim bu tavrımızı, bu yakarışımızı dinle ve bizi gözet dersek, bu bizim için daha iyi olur. Bu bizim için daha iyi olur ve Allah'ın yardımı bize yaklaşır. Allah'ın yardımı bize yağdırılır. Ama böyle yapmazsak, ama böyle olmazsak, Allah'ın o Yahudilere söylediği gibi aynen bize de aynı şey gelir. İşte Allah, işittik ve itaat ettik demeyen, kendi arzu ve heveslerini, kendi anlayışlarını, cemaat anlayışlarını, tarikat anlayışlarını, mezhep anlayışlarını, ayetlerin karşısına diken, atalarından gördüğü din anlayışını ayetlerin karşısına diken ve böylece inatla Allah'ın ayetlerinin karşısında duran ve Allah'ın ayetlerini asla işitip de itaat etmek istemeyenlere Allah şu genel hükmü gönderiyor. İşte Allah inkarları yüzünden onlara lanet etmiştir. Onların ancak tek azı buna inanır. Çünkü onlar Allah için asla kendi yollarından, kendi tarikatlarından, kendi mezheplerinden, kendi meşreplerinden, kendi anlayışlarından, kendi cemaatlerinden, kendi arzularından, kendi dünyevi hırslarından asla vazgeçmemişlerdir. Çünkü asla gerçekten Allah'ın istediği şekilde iman etmemişler ve bu nedenle de işittik ve itaat ettik dememişlerdir. Sürekli Allah'tan gelen ayetleri kendi çıkarlarına, kendi mezheplerine, kendi meşreplerine, kendi tarikatlarına uygun bir şekilde yorumlamışlar ve adeta kendilerini tasdik ettirici olarak Allah'ı şahit kılmak istemişlerdir. Halbuki Allah onların sapıklığına asla şahit değildir. Ey kitap verilenler! Bugün biz de dahiliz buna. Biz Müslümanlar da dahiliz. O gün Yahudilerden ve Hristiyanlardan bahsediyordu. Bugün biz de dahiliz. Ey kitap verilenler kitabımın içinde, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar hepsi bugün bize dahiliz. Ona göre anlamamız ve ona göre okumamız gerekir. Ey kitap verilenler, duyuyor musunuz? Yüzleri silip arkaya çevirerek enseler gibi dümdüz yapmadan yahut cumartesi günküleri lanetlemeden önce yanınızdakini tasdik ederek indirdiğimiz Kur'an'a inanın. Allah'ın emri daima yapıla gelmiştir. İndirdiğimiz Kur'an'a inanın. Öyle eften püften değil. Mesela bugün kutsal kitaplar babında artık Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da 4 tane kitabı kabul ediyorlar. Bugün Avrupa'da, Doğu'da, Batı'da, her yerde kutsal kitaplar dendiği zaman Zebur, Tevrat, İncil ve Kur'an. Bugün Avrupa'da kabul ediyor. Hristiyanlar da, Yahudiler de kabul ediyor bir Kur'an'ın kutsal kitap olduğunu. Şimdi Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kutsal kitap olarak Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i ve Kur'an'ı kabul etmiş olmalarının ne anlamı var? Ne anlamı var? Eğer kabul ettikleri kutsal kitabın içindeki ayetlere işittik ve itaat ettik demiyorlarsa ne anlamı var yani? Ve o kutsal kitaplara inananlar, peygamberlik makamına inananlar ve Allah'ın ayet gönderdiğine, göndereceğine inananlar, sonuçta 4 tane kutsal kitabın olduğuna inananlar ve bu kutsal kitapların içerisinde bulunan ayetlerin Allah'tan geldiğine inananlar, son gönderilen kitabı kabul edip hayatlarında var kılmadıkları müddetçe Allah diyor ki onların imanları boştur, inançları boştur. Zebur'a inanmış, Tevrat'a inanmış, İncil'e inanmış, Kur'an'a inanmış. Her biri sonunda gönderilen şu anki son kitap olan Kur'an'a inanmadıktan sonra ve hayatında var kılmadıktan sonra o ayetleri, Kur'an'ın içindeki ayetleri yaşamadıktan sonra Allah diyor ki o inançların hiçbir şeyi ifade etmez. Onun için bugün Müslüman'ın diyenler de bir ehli kitap olarak Yahudiler, Hristiyanlar gibi biz kutsal kitaplara inanırız. Bizim kitabımız Kur'an'dır ama İsa'nın kitabı İncil'dir, Davud'un kitabı Zebur'dur, Musa'nın kitabı Tevrat'tır, Muhammed'in kitabı Kur'an'dır gibi bütün o kutsal kitaplar manzumesinde aynen Hristiyanlar, Yahudiler ve bugün biz Müslümanlar gibi inanıp da hayatımızda var kılmıyor isek, sadece kutsallık vererek ona bir kitap manzumesi olarak bakıp işimize geldiği yerde içindeki ayetleri çıkarlarımıza göre yorumluyor isek, Allah diyor ki bu bir iman değil. Bu iman değil. Allah kendine ortak koşmayı elbette bağışlamaz. Bu diyor Allah bir ortak koşmadır. Allah'tan ayetler geldi diye inanacaksın. Elindeki kitapların Allah'ın kitabı olduğuna inanacaksın. Ama aklına, ama hayatına, ama muhakemene, ama yaşamına, ama fikirlerine, ama düşüncelerine dahil etmeyeceksin. Kendi bildiğini okuyacaksın. Allah'ın ayetlerini, Allah'tan geldiğine inandığın ayetleri kendi çıkarlarına göre yorumlayacaksın. Kendi mezheplerine, meşrebine, tarikatına, cemaat anlayışlarına hayanda yapacaksın. Allah diyor ki bu bir ortak koşmadır. Allah kendisine ortak koşmayı asla bağışlamaz. Ama bundan başkasını bağışlayabilir. Böyle bir ikiyüzlülüğü, böyle bir sahtekarlığı, böyle bir yalancılığı, böyle bir inkarı, böyle bir kendini beğenmişliği, böyle bir şeytana uyup azgınlık yapmayı asla Allah bağışlamaz. Çünkü Allah imanı tarif etmiştir. İnananlar Allah'tan bir ayet gelince işittik ve itaat ettik derler ve Allah'ın ayet göndereceğine inananlar, Allah'ın peygamber göndereceğine inananlar, Allah'ın gönderdiği son kitaba da inanırlar ve onu hayatlarında var kılarlar. Aksi halde imanları boştur. Allah'a ortak koşan kimse şüphesiz bir günahla iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Onların içinde öyle insanlar vardır ki o kadar süslü konuşurlar, o kadar güzel konuşurlar, o kadar alımlı, çalımlı, akıllı, muhakemeli konuşurlar ve dünyada insanların önünde kendilerini temize çıkarırlar. Kendilerine imanlı, inançlı, mümin insanlar olarak ortaya çıkarırlar. Ama şunu unutmasınlar ki gerçekte temize çıkaracak Allah'tır. Allah'ın temize çıkardığı temizdir. Sadece Allah insanları temize çıkarır. İnsanların kendi kendilerini temize çıkarmaları, kendi kendilerini aklamaları, kendi kendilerine biz de en iyi müminiz, en iyi Müslümanız demeleri bir şey ifade etmez. Önemli olan Allah'ın hesabında, Allah'ın yarınki huzurda onları temize çıkarmasıdır. Aksi halde insanların yeryüzünde yaşarken kendi kendini temize çıkarması, ben en güzel Müslümanım, en güzel inananım demesi, en güzel imanlı benim demesi bir şey ifade etmez. Onlara bir bak. O kendini temize çıkaranlara bir bak. Onlar Allah'a nasıl yalan yere iftira ettiklerine bir bak. Onlar dünyevi arzularıyla, dünyevi çıkarlarıyla kendi yollarını, kendi meşreplerini, kendi mezheplerini, kendi tarikatlarını, kendi cemaat anlayışlarını nasıl Allah'ı şahit göstererek, nasıl Allah'ın ayetlerine şahit göstererek temize çıkarmaya çalışıyorlar? Nasıl Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik diyeceklerine, Allah'ın ayetlerine işitmeyerek, itaat etmeyerek, teslim olmayarak kendi yollarını haklı çıkarmak için bin türlü yalan, bin türlü iftira ediyorlar, bin türlü yorum yapıyorlar, onlara bir bak. İşte onların yaptığı apaçık bir günahtır. Ve o günah onlara yeter artar bile. Kendilerine kitap verilmiş olanların puta ve şeytana inanıp inkar edenlere bunlar inananlardan daha doğru yoldadırlar dediklerini görmedin mi? Kendilerinin elinde Allah'ın ayetleri varken, Allah'ın kitabı varken o insanlar şöyle derler. Gerçekten Allah'ın dinine inanmış, gerçekten Allah'ın ayetlerine inanmış ve işittik ve itaat ettik diyerek dünyevi arzularını, hırslarını, meşreplerini, mezheplerini, kendi yorumlarını bir kenara itmiş. Allah'ın ipine sarılarak, Allah'ın ayetlerinin peşinden giderek aklını, muhakemesini, düşüncelerini ve yaşamını oluşturmuş insanlara o kendilerine kitap verilenler, biz Allah'ın kitabına uygun hareket ediyoruz diyenler, onları gördükleri zaman şöyle derler. Şu gördükleriniz var ya, sadece Allah'ın ayetlerine inandıklarını söyleyenler, var ya, sadece Allah'ın ayetleriyle düşünen, akıl eden, fıkıh eden ve hayatlarını sadece Allah'ın ayetleriyle yaşayanlar var ya, bunlar berbattır, bunlar sapıktır. Şu inkar eden kafirler bile bunlardan daha doğru yoldadır. Böyle derler. Sen bunların böyle dediklerini görmedin mi? Sırf Müslümanlar, gerçekten ihlasla Allah'a sarılmış Müslümanlar, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik derken, o gün o ehli kitap, Allah'ın ayetlerini kendilerine göre, kendi arzularına göre evirip çeviren, kendi mezheplerini, meşreplerini, o günkü ehli kitap, kendi yorumlarını o Allah'ın ayetleriyle kutsayan, sonra da dönüp kendileri öyle olmadığı için kendileri Müslümanlar gibi ihlaslı bir şekilde sadece biz Allah'tan gelen ayetlere inanır ve onlara işitir ve onlara itaat ederiz dedikleri için putperest Arapları daha doğru yolda görüyorlardı. Niçin? Çünkü aynı çıkarda buluşuyorlardı. Çünkü aynı metotta buluşuyorlardı. Çünkü o putperest Araplar da kendileri gibiydi. O putperest Araplar da metot olarak, mantık olarak dinden ne varsa kendi arzularına, heveslerine göre, kendi yaşamlarına göre, kendi dünyevi arzularına göre yorumluyorlardı. Çünkü orada buluşuyorlardı. İşte bugün de bakın, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, ateistler, laikler, solcular, Budistler bir araya gelip buluşuyorlarsa, bir mantıkta, bir muhakemede, bir düşüncede, bir yaşamda buluşuyorlarsa, orada Allah'tan gelen ayetlerin hiçbir hükmü yoktur. Çünkü onlar yalanlarında buluşmuşlardır, tavizlerinde buluşmuşlardır, çıkarlarında buluşmuşlardır, dünyevi arzularında buluşmuşlardır. Halbuki Allah ayetlerini yalanlarla değil, gerçekle göndermiştir ve Allah ayetlerini yalanla gerçeğin ayrılması için göndermiştir. Bugün dün olduğu gibi, dün Yahudilerle putperestlerin olduğu gibi, bugün de Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler, solcular, ateistler, laikler, komünistler, herkes, Budistler, şunlar bunlar bir araya gelip, her biri Allah'tan gelen ayetlere inandığını söylerken kendilerine kitap verilmişlerden, öbür taraftakiler Allah'tan gelen ayetleri inkar ederken, reddederken, Allah'ı reddederken, Allah'ın dinine ve kitabına, Allah'a ve Müslümanlara, inananlara savaş açmışken, eğer bir masada buluşup da birbirlerini alkışlıyor, birbirlerinin ellerini sıkıyor ve belli hedefler doğrusunda, belli amaçlar doğrusunda, belli çıkarlar doğrusunda anlaşabiliyorlarsa, orada Allah'ın ayeti yoktur, orada İnananlar yoktur. Gerçekten iman etmişler yoktur. İşte Allah'ın lanetledikleri onlardır. Çünkü onlar çıkarlarına uygun bir şekilde her şeyi, Allah'ın gönderdiği ayetleri bile payanda kılmışlar. Kendi çıkarlarına göre yorumlamışlardır. İşte Allah'ın lanetledikleri onlardır. Allah'ın lanetlediği kişiye asla yardımcı bulamayacaksın. Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Allah'ın ortaya koyduğu hükümranlıktan onların bir payı mı var? Onlara asla yardım edilmez. Yeryüzünde, dünyada yaşarken veya ahiretteki hesapta Rabbin onlara karşı gerçekle hükmettiği zaman onlar asla yardımcı bulamayacaklardır. Asla. Allah'ın hükmüne karşılık, onlar hakkında vereceği hükme karşılık onlar hiçbir şey yapamayacaklardır. Çünkü onların hükümranlıktan hiçbir payı yoktur. Onlar kendilerini bile koruyamazlar. Onlar bu yollarıyla, bu hareketleriyle gerçekten iman edenlere de zarar veremezler. Asla. Yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar onlar? Onlar yeryüzünde yaşarken ve ahiretteki hesapta kurtulmuş olarak cennete gidecek olan insanları çekemiyorlar mı da böyle davranıyorlar? Onun için mi bu kadar saldırgan, onun için mi bu kadar sapıtıcı, onun için mi bu kadar yorumlarında acımasız oluyorlar? Niçin? Allah'a inandım diyen bir insanı, Allah'ın yolundan giden bir insanı, Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik deyip kendi çıkarlarına, kendi mezheplerine, kendi meşreplerine, kendi cemaatlerine göre yorumlamayan ve sadece Allah'ın yolundan giden insanı sapık ilan eden, dinsizleri, ateistleri bile onlardan daha doğru yolda olarak ilan eden bir anlayış, bir heyezan, bir çılgınlık acaba çekememezlikten mi kaynaklanıyor? Kendilerinin böyle halis, böyle ihlaslı Müslüman olamadıkları için mi böyle yapıyorlar? Halbuki şunu bilsinler ki biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet vermiştik. Onlara büyük hükümranlıklar bahşetmiştik. İşte Yahudiler, işte Araplar, işte Müslümanlar. O İbrahim ailesinin devamları, İbrahim ailesine verilen o kitap ve hikmetin anlamı büyüktü. Ona verdiğimiz hükümranlık büyüktü. Niçin bunu anlamıyorlar? Niçin İbrahim gibi Allah'tan gelen ayetlere teslim olmuyorlar? Niçin ataları İbrahim gibi hem onun yolundan gidiyoruz diyorlar, hem atamızın yoludur diyorlar, niçin onun gibi teslim olmuyorlar? Şunu unutma ki o gruplardan, o insanlardan İbrahim'e inananlar var ve inanmayanlar da var. O inanmayanlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter. Doğrusu ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah güçlüdür, halimdir. Allah güçlüdür, hakimdir. Hiçbir şey Allah'ın gücüyle kıyaslanamaz ve Allah her şeye hakimdir. Hiçbir şey de onun hükmünün dışına çıkamaz. inanıp yararlı iş işleyenleri, içinde temelli ve ebedi kalacakları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Onlara orada tertemiz eşler var. Onları en koyu gölgeliklere yerleştireceğiz. Hiç şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür. Eğer bir iş yaptıracaksak, eğer bir şey söyleyeceksek, eğer aramızda birini kendi üstümüze bir lider yapacaksak, eğer bir işi birine vereceksek, mutlaka emaneti ehline teslim etmemiz gerekir. İşi bilenlere teslim etmemiz gerekir. Günün modasında olduğu gibi, iyi olanlar, güzel olanlar, temiz olanlar, aman bize bir şey dokunmasın, biz öyle pislikin içerisinde bulunmayalım deyip emanetleri hep ehli olmayanlara vermişler. Allah diyor ki emanetleri ehline veriniz. Ehli yoksa, eğer emanet alan ehil değilse, o zaman ehline bulunuz. Buna güç yetiriniz. Bunun için çalışınız. İşte Müslümanların oluşturduğu bir toplumda ve Müslümanların egemen olduğu bir toplumda Müslümanların yapacağı tek şey emanetleri ehline vermektir. Kimdir ehli? Her şeyden önce insanlar arasında hükmettiği zaman adaletle hükmedecek olandır. Kim adaletle hükmeder? Ancak Allah'a inanmış, Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik diye teslim olmuş kişiler adaletle hükmeder. Kendi arzularını, kendi çıkarlarını, kendi meşreplerini, kendi cemaat anlayışlarını, kendi tarikatlarını, kendi muhakemelerini, kendi dünyevi hırslarını öne çıkaran, bunlarla hareket ederek insanlar arasında hükmedenler adil olabilir mi? Adaletli olabilir mi? Asla. Müslümanların emanetleri eline vermesi için o ehli bilmeleri gerekir. Emanete ehil kimdir? Gerçekten Rabbine inanmış, teslim olmuş, hiçbir zaman meşrebini, mezhebini, tarikatını, anlayışını, cemaat anlayışını ve arzularını, dünya ve hırslarını öne çıkarmayan olmalıdır. Ancak o kişi adaletle hükmedebilir. Ancak birisi bütün bu duygularını öne çıkarıyor ise adaletle hükmetmesi mümkün mü? Adaletle hareket etmesi mümkün mü? Mümkün değil elbet. Allah adaletin kavramını ortaya koyuyor. Diyor ki ancak adil benim ve benim hükümlerimin etrafında adalet vardır. İşte müminler topluluğuna, Müslümanlara Allah diyor ki eğer bir şeye emanet verecekseniz bu herhangi bir malı, mülkü olabilir, herhangi bir vasiliği olabilir, herhangi bir velayet olabilir, herhangi bir işi olabilir, herhangi bir yönetimi olabilir, herhangi bir iktidar olabilir, herhangi bir görev olabilir. Ne olursa olsun ehlini bulun. Kim ehli? Kendi çıkarına göre, kendi hırsına göre, kendi arzularına göre değil, Allah'ın istediği şekilde adaleti sağlamak için Allah'ın ayetlerini işittik diyen ve itaat ettik diyen birisi olmalıdır. Aksi halde işitip teslim olmayanlar, aksi halde işitmemiş ve hiç teslim olmamışlar ne yapacaklardır? Adaletle hükmedebilecekler midir? Hayır. Onlar bir yandan mutlaka kendi anlayışlarını, kendi çıkarlarını, kendi hırslarını tatmin edeceklerdir. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Eğer gerçekten mutluluğu ve huzuru, gerçekten iyiliği ve adaleti istiyorsanız ehillerine verin. Şüphesiz bütün yaptıklarınızı Allah işitir ve görür. Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Tabi bu ayet o zaman geldi Medine'de. Müslümanlar kendi aralarında tartışıyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Bir şeyler oluyor. Yahudiler oradan fitliyor. Öbür taraftan başkaları fitliyor. İçerideki münafıklar fitliyor. Bir şeyler oluyor. Tartışıyorlar. O gün Allah diyor ki, ey inananlar gerçekten inanıyor iseniz Allah'ın gönderdiği ayetlere itaat edin. Onun emirlerine uyun. İçinizdeki peygambere uyun. Ve sizden buyruk sahibi olanlara. Eğer Allah ayetler gönderip dururken, peygamber içinde yaşadığınız toplumu yönetip dururken, şu veya bu şekilde size emretmesi için, sizin itaat etmeniz için bazı görevler atadıysa, sizden buyruk sahipleri varsa onlara uyun. İşte peygamber vali atıyor, kadı atıyor, görevli atıyor, komutan atıyor askerlerin başına, onlara uyun. Eğer bir şeyde çekişiyorsanız, tartışıyorsanız, münakaşa içindeyseniz o zaman konuyu Allah'ın ayetlerine götürün ve ahiret gününe inanmışsanız, gerçekten Allah'a hesap vereceğinize inanıyorsanız o konuları Allah'ın ayetine götürün ve içinde yaşadığınız peygambere bırakın. O devletin başı olarak, o devletin imamı olarak, o toplumun imamı olarak ona bırakın. O karar versin, çekişip durmayın, tartışıp durmayın, münakaşa edip durmayın. Bu hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir. İşte günümüzde de peygamber yok ama Allah'ın ayetleri var. İnananlar Allah'ın ayetlerini tartışmaz. İnananlar Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik diyerek tartışmayı bitirir. Diyelim ki bugün Müslümanlar arasında bir münakaşa çıktı, tartışma çıktı herhangi bir konuda. Önce yapacağı iş o konuda Allah'ın ayeti ne diyor ona bakmaktır. Ama Resul yok aramızda. Resul'den geldiğine inanılan sözlere bakmaktır. Ne demiş, Resulullah nasıl yapmış bir örnek olarak bakmaktır. Ha bu konuda tartışma varsa şu işte Resulullah'tan geldi deniyor ama bu konuda şöyle bir tartışma var. Bu işte yalan olabilir, şöyle olabilir denebilir. O zaman aranızdan seçtiğiniz ehil sahiplerine gidin bakın. Onlara konuşun, onlara söyleyin. Tartışıp durmayın. Sizi bir araya getirecek ehil sahipleri bilgisiyle, becerisiyle, ortaya koyduğu düşünceleriyle, yaşamıyla, her şeyiyle, fedakarca tavırlarıyla, kendi içinden, kendi arzularına, kendi heveslerine uymayacak olanlara, eğer devlet halindeyseniz, yetkili görevlilere, eğer devlet halinde değil de bir toplum halindeyseniz, içinizdeki ehil sahiplerine gidin, konuları ortaya koyun. Ama önce Allah'ın ayetlerine bakın ne diyor. Allah'ın ayetlerine bulamadıysanız götürün. Allah'ın sözünü bulamadıysanız, o konudaki bir hükmünü bulamadıysanız götürün. Şimdiki gibi değil. Tembellik edip ne olursa hemen güvendiğin, sevdiğin birine götür, işi çöz. Allah'ın ayetlerinden haberin yok. Resulullah o konuda ne demiş haberin yok. Ucuz yoldan kurtarmak var. Tamam. Filan yerde hoca var, filan yerde abimiz var, filan yerde işte birisi var, ilim sahibiymiş. Gideriz ona sorarız, araştırmaya gerek yok, Kur'an okumaya gerek yok, ayetler okumaya gerek yok, işte hadis okumaya gerek yok, peygamber bu konuda ne demiş onu demeye bilmeye gerek yok. Sadece biz gider sorar öğreniriz, böyle bir şey yok. Buna ucuz Müslümanlık deniyor. Allah da bunu kabul etmiyor. Ey inananlar diyor bakın, kadın, erkek, bilgi düzeyi ne olursa olsun, cahil, cahil değil, alim, alim değil. Ey inananlar! Allah'a itaat edin öncelikle. Ve ben Allah'ın kitabını daha hiç okumadım. Git oku o zaman. Ve benim ilmim yetmez. E o zaman git öğren. İşine gelen her şeyi öğreniyorsun. İşine gelen her şeyi okuyorsun. Ve ben peygamber ne demiş bilmem. Niye? Niye bilmezsin yani? Peygamber olmayan bir sürü insanın menkıbesini, bir sürü hikayesini, bir sürü görüşünü bilirsin. Hayatından geçen her şeyi bilirsin. İçinde yaşadığın toplumdaki siyasi liderlerden tut da fikir adamlarından, yazarlardan, çizerlerden, romancılardan, gazetecilerden, şundan bundan onların ne dediklerini, ne yaptıklarını, ne düşündüklerini bilirsin. Onların dedikodularını, onların ortaya koyduğu saçma sapan şeyleri öğrenirsin. Peygamberi öğrenmeye gelince ben bilmem diye yatamazsın inanıyorsan. Allah'ın buradaki metodu bellidir. Ey inananlar, kadın erkek fark etmiyor. Bilgili bilgisiz fark etmiyor. Önce Allah'a itaat edin. Bir insanın önce Allah'a itaat edebilmesi için önce Allah'ın dediklerini bilmesi gerekir. Bu konuda kendini yetiştirmesi gerekir. Efendim ben yetiştiremiyorum. Benim ilmim yetmez. Yok öyle yama. Öyle yama yok. Huzurda Allah senin kendini hangi dallardan nasıl yetiştirdiğini gösterecek ve diyecek ki benim kitabım için kendini vermedin ama bak şunu şunu şunu yaparak şunları şunları öğrenerek nasıl kendini yetiştirdin? Kendi çıkarın olunca, kendi makamın olunca, kendi kariyerin olunca, kendi mevkin olunca nasıl yetiştirdin? Ver bakalım hesabını. Benim sana verdiğim aklı, hayatı, zamanı, kendi çıkarın için, kendi aklın için, kendi mevkin için, kendi kariyerin için harcarken benim gönderdiğim ayetleri anlamak için bir gram dahi, bir an dahi zaman vermedin öyle mi? Kusura bakma, ben buna inanmışlık demem diyecek Allah. Kusura bakma, adam doktor olmuş, hakim olmuş, mühendis olmuş, kariyerlerinin kariyerini yapmış, lisanslarını yapmış, bilmem nesini yapmış, her şeyini yapmış. Hadi köydeki memurlardan bahsetmiyorum ben. Onun da bir sürü şeyi var. Köydeki memurlara da sorsan, örnekleyelim, tarımın en ince ayrıntısına kadar biliyor adam. Hayvancılık yapıyorsa hayvancılığın en ince ayrıntısına kadar biliyor ama Allah'ın kitabına gelince ben cahilim diyor. Bir hayvancılığın nasıl yapılacağı noktasında lazım ya, dünyevi çıkarı var ya, oradan ekmek yiyecek ya, her şeyi biliyor. Ekip diktiği şeylerin hepsini biliyor. Bir esnaf, terzi ise, berber ise, kaportacı ise, boyacı ise, bakkalsa her şeyi biliyor. Bir bakkal en az 1000 çeşit ürünün malının fiyatını, kalitesini, her şeyini biliyor. Nereden nasıl ucuz alacağını biliyor. Ama Allah'ın dinini öğrenmeye gelince ben cahilim deyip yan yatıyor. Elbette bu yan yatmanın hesabını adam doktor olmuş, avukat olmuş, hakim olmuş, komutanlar olmuş, asker olmuş, harbiyelerde okumuş. Ben Müslümanım diyecek, Ama Allah'ın dinine göre, Allah'a göre itaat etmeye gelince hem ben inanıyorum diyecek, hem de diyecek ki ben o konuda pek bir şey bilmiyorum, ben cahilim diyecek. İşte Allah diyor ya biraz önceki ayette, onlar kendilerini yeryüzünde temiz çıkarmaya çalışırlar. Temiz çıkarırlarken de cahilliği öne koyarlar. Hayret bir şey. Çağ cahilliğe düşman bir çağ ama din konusuna gelince cahil olmak meziyet, modernlik, çağdaşlık. Çağımız cahilliğe savaş açmış bir çağ. Böyleyken bir insan inandığı dinin, inandığı Allah'ın kitabına bakarken, kitabını yaşamaya çalışırken ben cahilim diyecek kadar nasıl muhakemeden, mantıktan, akıldan uzak olabilir? Elbette Allah huzurda bunun hesabını soracak. Onun için Allah ey inananlar diyor. Kadın erkek fark etmiyor, eşit. Bilgili bilgisiz fark etmiyor, eşit. Şartı koyuyor. Allah'a itaat edin. Şartı bu. Ön şartı bu. Allah'a itaat edin. Ha baktınız Allah'ın kitabında, Allah'ın ayetlerinde bir şey yok. O konuda sizin ufkunuzu açacak, sizi bağlayacak. Önünüze çıkan bu problemde Allah'ın kitabından bir şey bulamadınız. O zaman içinizde Resul yaşıyorsa gidip ona tabi olun. Yok yaşamıyorsa o yaşantısını nasıl yapmış, onun hakkında da bilgiler edinebilirsiniz. Gidip kitabını okuyabilirsiniz, biz hadislerden okuyabilirsiniz. Yok orada tartışma var, kafa karışıyor. O zaman gidin ehil olan kişilere, bilgisi olan kişilere başvurun. Ama önce Allah'a itaat etmeyi öğrenin. Sırayı şaşırmayın. Allah'a itaat noktasında, Allah'ın kitabını okuma noktasında, bilme noktasında cehaleti mühürleyip kalbinize peşinen ihtiyaç olduğu zaman bir hocaya gidip kendinizi tasdik ettirmeyin. Sırayı şaşırmayın. İşte o sıra şaşarsa hidayet gider. O sıra şaştığı gün hidayet gitmiştir. İnanmak kalmamıştır. Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Bak ey Resul, ey Müslümanlar bugün siz de bakın. Kur'an'a inandıklarını, Kur'an'dan önce gönderilen İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a inandıklarını iddia edenleri görmüyor musunuz? Onlar kendi ürettikleri muhakemelerin, kendi ürettikleri tanrıların, kendi ürettikleri putların, kendi ürettikleri yasaların önünde muhakeme olunmalarını isterler. Asla Allah'tan gelen hükümlere göre, asla Allah'ın dinine göre, asla Allah'ın ayetlerine göre adalet bulmak istemezler. Asla üstüne üstlük de inandık derler. Oysa Allah gönderdiği ayetlerde kendinden başka tanrı edinmeyi yasaklamıştı. Kendi hükümlerine uyulmayı isteyerek, kendi hükümlerine aykırı davranmayı inananlara yasaklamıştı. Kendi hükmünden, kendi yolundan çıkanları şeytanın azdırdığı, sapıklaştırdığı, şeytanın saptırdığı insanlar olarak tarif etmiş ve inananlar grubundan çıkarmıştı. O inananlara desen ki sen Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin, ona göre adalet bulalım, ona göre yaşamımızı yaşayalım, ona göre aramızdaki meseleleri çözelim desen, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Münafıkların, riyakarların, ikiyüzlerin, inanmamışların, inandık deyip sahtekar bir şekilde Müslümanların arasında dolaşanların hemen kaçtığını görürsün. Asla onlar Allah'ın indirdiği hükümlere uymazlar ve asla peygamberin dediğine gelmezler. Hep kendi çıkarlarına doğru koşarlar. Onların kimi tarikatının peşinden koşar. Onların kimi kendi siyasetçilerinin peşinden koşar. Onların kimi hocalarının peşinden koşar. Kimi cemaat önderlerinin peşinden koşar. Kimi mezheplerinin peşinden koşar. Kimi kendi dünyevi arzularının peşinden koşar. Ama asla, asla Allah'ın indirdiği ayetlerin hayatlarında olmasını ve ona göre yaşamalarını istemezler. Ama dillerinden öyle derler. Biz Allah'ın ayetlerine göre yaşamak istiyoruz. Biz ona göre inanıyoruz derler. Ama hayatlarında gerçekten var kılmazlar. Ve bunu var kılmak için de asla ortaya çıkmazlar. Ve onları Allah'ın ayetlerini yaşamaya çağırdığın zaman da fersah fersah kaçarlar. Üstüne dönerler, Allah'ın ayetlerini yaşamak isteyenlere sapık derler. Bu çağda bu kadar sapıtmışlık olmaz derler. Ve onlar Allah'ın dininden olmayanları bile onlardan üstün görürler. Böyle olanlar başlarına kendi işlediklerinden ötürü bir musibet çattığında şöyle derler. O gün peygambere gelip böyle diyorlardı. Bugün de Müslümanlara gelip böyle derler. Gerçekten Allah'ın yolundan gidenlere. Biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik diye nasıl sana yemin ederler? Hem el altından müminlerin kafalarını ifsad etmek isterler, hem karıştırmak isterler, hem kendi arzu ve heveslerine göre kendi meşreplerini, mezheplerini, tarikatlarını, anlayışlarını, muhakemelerini, yaşamlarını, ayetleri payanda kılarak almak isterler. Ama asla Allah'ın indirdiğine uymazlar, peygambere gelip uymazlar, sonra dönerler, derler ki biz iyilik etmek ve insanlar arasındaki ilişkileri uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik derler. Ve bunun için de Allah'a yemin ederler. Kalplerinde hiçbir kötülüğün olmadığını, kalplerinin tertemiz olduğunu söylerler. Allah'ın ayetlerini hayatlarında uygulamazken, Allah'ın indirdikleri hükümleri asla hayatlarında uygulamazken, düşüncelerini kabul etmezken, asla Allah'ın istediği şekilde Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demezken, Allah'ın dediği şeylerin tersini yaparken, Allah bir şeye hükmettiyse onun tersine hareket ederken, onlar derler ki biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik. Bizim kalbimiz tertemizdir. Bizde hiçbir kötülük yoktur. İşte bunların kalplerinde olanı Allah bilir. Onlar ne derse desin. Onların gerçekte kalbinde ne var? İman mı var, küfür mü var? Sapıklık mı var, hidayet mi var? Pislik mi var, temizlik mi var? Allah bilir. Onlar ne derse desin. Onların kendi kendilerini temize çıkarmaları bir şey ifade etmez. Sen onları görünce onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver. Kendilerine tesirli sözler söyle. Nasıl? Biz bugün bu ayeti uyguladığımız zaman nasıl? Onlardan yüz çevireceğiz. Onlara güzellikle bak, din bu değil. Bu şekilde iman, iman değil. İman şu, şu, şu, şu, şu. Ben inanmış bir insan olarak Allah'tan gelen bir ayete işittim ve itaat ettim demiyorsam, kendi çıkarlarıma, kendi anlayışlarıma, kendi mezhebime, meşrebime, kendi cemaat anlayışıma ayeti yorumlayarak payanda kılmaya çalışıyorsam, bu doğru değil, bu yanlış. Allah böyle istemiyor. Allah kendisine kesin bir teslimiyet istiyor. Çünkü İslam teslim olmak demek. Müslüman teslim olmuş demek, iman etmek, işittik ve itaat ettik demek. Bu şekilde, tatlı bir şekilde öğüt ver onlara. Kur'an'dan oku, ayetler göster. Sonra kendilerine tesirli söz söyle. Eğer bu şekilde inanmayacaksan, dürüst ol. Açıkça de ki ben inanmıyorum de. Hiç olmazsa burada dürüst ol. Hem inanıyorum deyip hem tersini yapma. Dürüst ol. Ki Allah'ın dediği şekilde inanmazsan hesapta çok kötü. O gün yalnız kalacaksın. Bugün burada seni alkışlayanlar olabilir, seni destekleyenler olabilir. Bugün burada seni pohpohlayıp da sana hak verenler olabilir. Peki yarın Allah hak verecek mi? Bir öyle düşün. Bir an öldüğünü düşün. Tesirli söz söyle onlara. De ki bir an öldün, hesaplasın. Allah seni bu şekilde ayetlerine uygun yaşadın mı yaşamadın mı diye hesaba çekiyor. Ne diyeceksin? Söyle, ne diyeceksin? Ya Rabbi, ben ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üstü lisans en az 20 yılımı kariyer edinmek için harcadım. Ama senin dinini öğrenmek için bir gün dahi vermedi, bir yıl dahi vermedi. 20 yıl boyunca kariyer edinmek için dünyalar kadar para harcadı ailem, kendim, ben. Ama senin dinini öğrenmek için bir gram, bir kuruş harcamadım diyeceksin öbür tarafta. Peki Allah ne dersen o zaman? Aferin, maşallah, çok güzel etmişsin mi diyecek? Harikasın yani, mükemmel, işte benim aradığım insan, benim aradığım mümin budur mu diyecek. Seni hemen alıp cennetin baş köşesine oturtacak veyahut da senin aklın yok muydu, ben sana akıl vermedim miydi? Ben mizandan söz ediyorum, bir dengelemeden, bir tartıdan söz ediyorum. Sen bak işte dünyada ne peşinde koşmuşsun. Ben sana hidayetin benim yolumu tercih etmek olduğunu söylemedim mi diyecek. E söyledin, öyleyse sen hangi yolu tercih ettiysen buyur işte. Benim hidayetim yolu cennete gidiyordu. Senin gittiğin yolda o cennete gitmez. Kusura bakma diyecek. Kusura bakma. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle itaat olunması için gönderdik. Onlar kendilerine yazık ettiklerinde sana gelip Allah'tan mağfiret dileseler ve peygamber de onlara mağfiret dileseydi Allah'ın tövbeleri daima kabul ve merhamet eden olduğunu görürlerdi. Eğer gerçekten akıl edip düşünüp pişman olup gelselerdi. Hesap gününe gelmeden dünyada pişman olup da gerçekten Rabb'e gelselerdi, onların tövbesi kabul edilirdi ve onlara merhamet edilirdi. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerine bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Bir mümin, ben müminim diyen, ben Müslümanım diyen bir insan Allah'ın verdiği ve Resul'ün verdiği hükmü kalbinde bir sıkıntı duymadan kabul etmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Asla. Allah'ın hükmünü duyduğu zaman ve Allah'ın Resulü'nün hükmünü duyduğu zaman eğer kalbinde bir sıkıntı varsa, istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalıyor ise veya o hükmü hayatında uygulamamak için bin türlü yorum yapıp, bin türlü bahane bulup hükmün dışına çıkmaya çalışıyorsa orada iman yoktur. Şayet onlara kendinizi öldürün yahut memleketinizden çıkın diye emretmiş olsaydı, pek azından başkaları bunu yapamazlardı. Kendilerine verilen öğüdü yerine getirmiş olsalardı, onlar için daha iyi ve daha sağlam olurdu. Allah burada çok değişik bir muhakeme kurarak şöyle diyor. Yani ben onların hayrı için gidin Allah yolunda savaşın, bu yolda ölün deseydim veya memleketinizden çıkın, kendi inancınıza göre, kendi yaşamınıza göre ve Allah'ın istediği şekilde bir yaşayacak yer bulun demiş olsaydım, inanın pek azı bunu yapardı. Allah için savaşmayı çok az kişi arzulardı ve memleketinden çıkıp başka yerlere Allah için hicret etmeyi çok az kişi yapardı. Allah böyle bir şeyi inananlara tavsiye ettiğinde, eğer onlar yapmış olsaydı gerçekten Allah katındaki yerleri çok sağlam olurdu. Ama onlar Allah yolunda savaşmayı değil, dünyevi arzularının peşinde savaşmayı ve dünyevi arzularının peşinde yaşamayı arzu ederler. Allah için memleketlerini terk etmeyi değil, çıkarları için memleketlerinde kalmayı veya çıkarları için memleketlerinden hicret etmeyi tercih ederler. Şöyle bir bakın. Bugün dünyada savaşlar var. Bugün dünyada kavgalar var. Bugün dünyada mücadeleler var. Şöyle bir bakın. Mesela çok basit örnekler vereyim. Bugün bir takımı destekleme uğruna dünyasını karartan, varını yoğunu harcayan, memleketini terk edip örnek diyelim bir futbol maçı için yurt dışına gidip oralarda rezillik çeken, hatta dayak yiyen, kavga veren insanlar var. Şimdi bunlar inanıyoruz diyorlar. Onlara desen ki Allah için de gelin şöyle bir destek verin desen, bir tanesini bulmak mümkün olur mu acaba? Bir tanesini bu kadar coşkulu bir şekilde kendi arzuları için, kendi duygular için, kendi çıkarları için bu şekilde kendilerini feda edenler. Acaba gelin bir de Allah'ı desteklemek için gelin toplanın, onun için bir mücadele verin, onun için bir fedakarlık yapın dense, her biri kendisinin Müslüman olduğunu iddia ederken gelirler mi acaba? Veya bugün dünyada savaşlar var, ellerine silah almışlar birbirlerini öldürüyorlar. Onlara deyin bakalım, bırakın bu çıkarlar adına savaşı, bırakın bu insanlık dışı savaşları. Gerçekten bir kavga vermek istiyorsanız, gerçekten bir savaş vermek istiyorsanız, Allah için savaşın, Allah'ın gerçeklerinin yeryüzünde var olması için savaşın derseniz gelirler mi acaba? İşte şu anda bakın, ticaret için, rızık peşinde koşmak için, daha çok para kazanmak için kendi memleketlerini bırakıp dünyanın dört bucağına giden insanlar var. İşte bazen belgesellerde görüyoruz, hiç ummadığın yerlerde Türkler çıkıyor, Müslüman Türkler. Gitmiş, oralarda iş yerleri kurmuş, gitmiş oralarda bir şeyler yapmış. Daha çok para kazanmak için, daha iyi para kazanmak için gitmiş. Şimdi o insanlara desen ki, bu memlekette Müslümanca yaşayamıyor musun? Evet, o zaman buyur, terk et bu memleketi, Müslümanca yaşayabileceğin yere git desek, giderler mi acaba? İşte Allah kalplerde olanı biliyor. Herkesin niçin savaşmak istediğini ve niçin memleketini terk etmek istediğini, ama Allah için savaşma olunca ve Allah için memleketleri terk etmen olunca, kimlerin nasıl yerinde çakılıp kaldığını ve laf azanlıktan öte gitmeyen bir inanmışlığın, bir Allah yolunda savaşın, bir Allah yolunda hicretin gündeme getirildiğini Allah çok iyi biliyor. İşte gerçekten Allah'a inanarak Allah yolunda savaşsalardı, gerçekten Allah'a inanarak Allah için hicret etselerdi, o zaman onlara kendi katımızdan büyük bir ecir verir, büyük bir mükafat verir ve onları doğru yola eriştirirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, İşte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberlerle, dosdoğru olanlar, şehitler ve iyilerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştır. Bu nimet Allah'tandır. Bilenler için Allah yeter. Ey inananlar, ihtiyatlı davranın, tedbirli. Eğer Allah için bir savaşa çıkacaksanız, hepiniz toplanıp birdenbire gitmeyin. Tedbirli davranın, bölük bölük gidin. Toplu halde olmayın, toplu halde hareket etmeyin. Duruma göre hareket edin. Arkanızı sağlama alın. Gittiğiniz zaman memleketiniz açıkta kalmasın. Orayı koruyun. Etrafınızı kollayarak gidin. Duruma iyi bakın. Bazen topyekun bir arada olmak, topyekun savaşa çıkmak iyidir. Bazen bölük bölük savaşa çıkmak iyidir. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar bir taktiktir. Bunları değerlendirin. Böyle bilinçsiz bir şekilde, şuursuz bir şekilde hurra demenin bir anlamı yok. Daima her şekilde ihtiyatı elden bırakmayın. Şüphesiz aranızda pek ağır davrananlar var. Allah için savaş açıldığı zaman aranızda savaşı istemeyen, gitmek istemeyen ağır davrananlar var. Size bir musibet gelirse, Allah bana iyilikte bulundu, ben onun için savaşa gitmedim, ben onun için bu musibetten kurtuldum diyecekler. Çünkü ben onlarla beraber değildim, orada yoktum diyecek. Allah'tan size bir mükafat, bir nimet, bir zafer gelirse derler ki andolsun ki sizinle kendi arasında bir dostluk yokmuş gibi keşke onlarla beraber olsaydım da ben de büyük bir başarı kazansaydım der. Halbuki onlar Allah için yola çıktıkları zaman o gitmek istememişti. O halde dünya hayatı yerine ahireti alanlar, Allah yolunda savaşanlar, kim Allah yolunda savaşır, öldürülür veya galip gelirse biz onlara büyük mükafat vereceğiz. Size ne oluyor da Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katımızdan bize bir sahip çıkan gönder, katımdan bize bir yardımcı lütfet diye zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Şimdi ayeti görüyor musunuz? Ayet çok önemli. Ayette Allah diyor ki, diyelim ki devlet oldunuz, Müslümansınız, devlet oldunuz, artık bir topluma hükmediyorsunuz ve o toplumun gücü var, kuvveti var ve etrafınızdaki topluluklar var. O topluluklardan bazıları şöyle çağrıda bulunuyor, bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, katından bize bir sahip çıkan gönder, katından bize bir yardımcı lütfet diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Bunlar inanmış değiller. Dikkatini çekiyorum. Bunlar henüz Müslüman devlet içerisinde yaşayanlar değiller. Ama içinde yaşadıkları toplumda zulüm görüyorlar. Fakirleştiriliyorlar. Özgürlükleri elinden alınmış, köleleştirilmişler. Ve bunlar bir kurtuluş için umut besliyorlar. Ve etrafa haberler sarıyorlar ve içlerinden dua ediyorlar Allah'a. Bizi kurtar diyorlar. Bunlar Hristiyanlar olabilir. Bunlar Yahudi olabilir. Bunlar başka bir topluluk olabilir. Allah diyor ki Müslümanlara, sizler zulmedilenlerin hakkını arayan insanlarsınız. Çünkü Rabbiniz zalimlere karşı çıkmanızı, hakları elinden alınmış olanların haklarını savunmanızı ve onlar için savaşmanızı kendi yolunda savaşmak olarak size hükmetti. Bir Müslümanın zulmedilenlere sahip çıkması, onlar için savaşması, Allah yolunda savaşmaktır. İster inansınlar onlar, ister inanmasınlar. Onların başlarında bulunan zalimlere karşı savaş açması ve onları bu zulümden kurtarması için savaş açması Allah yolunda savaştır. Şimdi bu neyi kazandırıyor? Eğer bugünkü anlamlarla, bugünkü muhakemeyle baktığımız zaman, Müslümanlar kendi güçlerine, kendi devletlerine ulaştığı zaman insanlık değerlerinin, insanlık haklarının baş savunucusu ve bunun için kavga vericisi, bunun için savaş çıkarıcısı, bunun için gerekirse ölümü göze alıcısı olan bir topluluktur. Müslüman hiçbir zaman kendini kurtardıktan sonra, kendi toplumunu oluşturduktan sonra, kendi devletini oluşturduktan sonra şöyle diyemez. Bana ne? Dünyada zulüm varmış. Bana ne? İnsanlara zulmediliyormuş. Bana ne? Öbür tarafta işte şunlar şöyle diyormuş, bunlar böyle diyormuş diyemez. Dünyanın dört bucağında hangi topluma zulmediliyorsa, hangi toplumun hakları çiğneniyorsa onların hakkını savunmak için yola çıkar, söylemde bulunur, gerekirse savaş yapar. İnananlar Allah yolunda savaşırlar. Çünkü Allah yolu adalet yoludur. Allah yolu zulümlere karşı çıkış yoludur. Allah yolu zalimleri alt üst etme yoludur. Allah yolu insanın insan üzerine egemenliğine dur deme yoludur. İnkar edenler ise tağut yolunda savaşırlar. Nedir tağut? Azgınlık, isyankarlık, arzu ve heveslerini insanlar üzerinde hükümran kılarak insanları köleleştirmektir tağutlaşmak. Onlar şeytanın dostlarıdır. Ey müminler, şeytanın dostlarıyla savaşın. Şunu bilin ki onların gücü çok zayıftır. Eğer bilirseniz. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Bir dönem sürekli savaş konuşanlar var. Hatta peygamberi, hatta Müslümanları suçluyorlardı. Müslümanların önderlerini suçluyorlardı. Müslümanlar, peygamber onlara akıllı uslu bir şekilde fikirler ortaya konup, hükümler ortaya konup şey yaparken bazıları, ya Resulullah bu ne biçim din? Sürekli işte kafirler şöyle yapıyor, kafirler böyle yapıyor, hadlerini bildirelim, savaş yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye Medine'nin ilk zamanlarında sürekli konuşanlar vardı. O zaman Allah Resulü şöyle diyordu onlara, elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin. Onları görmedin mi? Böyle çığırtkanlık yapanlar, seni dinlemeyenler, sen böyle derken hala da böyle sürekli sağda solda savaş savaş diye nara atanlar, Onlara savaş farz kılındığında işlerinden bir takımı hemen insanlardan, Allah'tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar. Ve Rabbimiz bize savaşı niçin yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar tehir edemez miydin derler. De ki, dünya geçimliği azdır, ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan için hayırlıdır. Size zerre kadar zulmetmez. İşte burası çok önemli. Bugün günümüzde de aynı şeyler vardır. Otururlar, her zaman böyle bazen istisna olarak söylüyorum. Sıcak minderlerine otururlar, ellerinde çay, önlerinde pastalar, börekler, tatlılar. Savaş açarlar. Sağa, sola, oraya, buraya. Müslümanlar şöyle olmalı, Müslümanlar savaşmalı, Müslümanlar cihat etmeli, Müslümanlar haddini bildirmeli, kafirlere haddini bildirmeli, Amerika'ya haddini bildirmeli, bilmem neye haddini bildirmeli. Hatta ya ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz, durun bakalım hele bir ne yapın, ne demek istiyorsunuz, yani böyle şey olur mu? Daha kime savaşıyorsun, neden savaşıyorsun, bir duturalım, konuşalım, nedir bu yani böyle bağırıp çağırıyorsunuz diyenleri de, biraz aklını başına toplamasını söyleyenleri de hemen korkaklıkla, İçiyüzlükle, riyakarlıkla, münafıkla suçlayanlar olur. Şöyle etrafınıza bakın, çoktur yani. Gerçekten ciddi bir şekilde Allah için hadi yürün dendiği zaman onlardan hiçbirini bulamaz. Ortada yoktururlar. Onların yaptığı şey sadece ortada bir gürültüden ibarettir. İşte bugün öyledir. Bakın Müslümanların başına ciddi bir şey geldiği zaman onlardan hiç kimseyi bulamaz. Şunu unutmayın. Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bulunsanız bile ölüm eğer gelmişse size yetişecektir. Ecel gelmişse size yetişecek. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, hangi tedbir alırsanız alın. Çünkü doğum ve ölüm insanların elinde değildir. Ecelin yazılışı, doğumun yazılışı insanların elinde değildir. Sadece sebepler vardır. İnsanın ölmesi için ve doğması için sebepler vardır. İşte sebep doğması için bir ailedir, bir ilişkidir, kadın erkek ilişkisi. Ölüm için sebepler vardır. Hastalık, savaş, kaza, cinayet, bir sürü şey. Geldiği zaman o gerçekleşecektir ama bir sebebe dayalıdır. İşte sebep Allah yolundan kaçarken olabilirsin. Allah yolunda savaşırken olabilir. Hastalıkken olabilir. Trafikte olabilir. Bir cinayete kurban gidebilirsin. Veya işte şu bu bilinen olaylar. İşte Allah diyor ki Allah yolunda savaşmak gibi bir kavgada Allah'ın vereceği mükafat bilinirken sen ölüm korkusuyla eğer kaçıyor isen şunu unutma. Allah yazdıysa ölümü, kaçmanın bir faydası yok, o sana gelecektir. Kalplerinde fitne olanlar, gerçekten iman etmemiş olanlar, onlara bir iyilik gelse bu Allah'tandır derler. İyiliğin kendilerine Allah'tan geldiğine inanırlar. Böylece kendilerine bir pay çıkarırlar. Ama kendilerine bir kötülük gelse bu sendendir derler. Hemen Resulü karşısına alırlar. De ki, iyilik de kötülük de Allah'tan gelir. Eğer başınıza bir felaket, bir zafer geliyor ise, bir yenilgi, bir savaş yenilgi, başka şey geliyor ise, hep Allah'tan gelir. Allah sizin ortaya koyduğunuz sebeplere göre bir şeye hükmeder. Ve sizin de hükmüyle de sizi dener. Ne yapacaksınız diye bakar. Eğer siz Allah'tan size bir iyilik gelince, bu Allah'tandır deyip, oradan bir pay çıkarmaya, inanmışlığın payını çıkarmaya kalkar. Eğer bir kötülük gelir de, o zaman da inanmışlığın payını değil de, kendinizi doğru dürüst bir öz eleştiriye tabi tutacağınıza burada peygamberi suçlarsanız bilin ki gelen her şey Allah'tandır. Orada bir ayrım yoktur. Allah dilerse zaferler verir, dilerse size imtihan için mağlup ettirir. Dilerse size iyilikler, dilerse kötülükler verir. Bundan bir ders çıkarmanızı ister. Yeryüzündeki yaşanan olaylarda işte tarımla uğraşan bir insan düşünün. Allah dilerse bol rızık verir. 5 alacakken 10 alır. Ama her türlü emeğiyle harcar, belki daha iyi kat kat gelecek umuduyla bütün yatırımını yapar, bir fırtına, bir yağmur, bir felaket alır götürür. Ne olacak sonuçta? İnsanlar ne diyecek? Birbirlerine nasıl kenetlenecekler? Kenetlenecekler mi, kenetlenmeyecekler mi? Başka bir şey mi yapacaklar? İnançlarıyla alakalı konuda ne yapacaklar? Allah'tan kendine bol bol nimet verir gelirken, inanmışlıklarını ortaya koyup Allah'a şükrederlerken bir felaketle karşılaşınca inkar mı edecekler, ne yapacaklar? Allah diyor, biz sizi açlıkla, felaketle, savaşla, her şeyle deneriz. Bakalım ne diyeceksiniz diye. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Seni insanlara peygamber gönderdik, şahit olarak Allah yeter. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Peki derler. Peki. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin dediklerinden başka bir şey kurarlar. Allah gece tasarladıklarını yazıyor. Onlara aldırış etme. Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. İşte sen onlara bir şeyler anlatırsın. Onlara bir şeyler söylersin. Planlar yaparsın. Onlar seni dinlerler, peki derler. Ama senin yanından çıkarlar. Kendi aralarında buluşurlar gecelerin ve başka şeyler kurarlar kendilerine göre. Allah onların ne kurduğunu bilir. Sen onlara aldırış etme, kendi bildiğin yap. İşte bu ayetin uzun sebebinde çok enteresandır. Kalplerinde nifak olan münafıklar bir akşam görüşmesinde Resulullah'la işte görüşmeler yapılıyor. Ve hepsi kabul ederek dışarı çıkıyorlar. Bu münafıklar grubu Resulullah'tan sonra bir yerde toplanıyorlar. Aralarına konuşarak başka kararlar veriyorlar. Resulullah'a uymayacaklarını söylüyorlar. Tabi sabah oluyor. Sabah onlar da diğerleri gibi camiye geliyorlar. Camiye geldikleri zaman Allah Resulü bu ayeti okuyor. Onlar işte peki derler. Fakat senin yanından çıktıklarında işlerinden bir takımı geceleyin senin dediklerinden başka şey kurarlar. Allah onların gece tasarladıklarını biliyor. Onlara alış etme, kendi bildiğini yap, sen Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter sana, diyor. Şimdi bunlar bu ayet okununca birbirlerine bakıyorlar ve birbirlerine hainlikle suçluyorlar. Kim Muhammed'e gitti bizim konuştuğumuzu, görüştüğümüzü, gizlice buluştuğumuzu anlattı diye. Çünkü inanmıyorlar ya gerçekten. İnanmış görünüyorlar ya. Allah'tan gelen ayetlere zaten inanmış olsalardı, gerçekten iman etmiş olacaklardı. Fakat bunlar münafık. İnkarları olduğu halde inandık diyerek Müslümanların içerisine yaşıyorlar. Müslümanlarla beraber oturup kalkıyorlar ve camiye geliyorlar. Orada hareket ediyorlar. İşte münafıklık o dönemde farklı bir kavramdı bugünkünden. Müminlerin güçlü olduğu dönemlerde onların arasında bulunmayı çıkarlarına uygun gördükleri için inanmış görünüyorlardı inanmadıkları halde. Peygamberimiz dönemindeki münafıklık böyleydi. Tabii günümüzdeki münafıklık kavramları yani ikiyüzlülük kavramı, inanmadığı halde inandım deme kavramı farklı değerlendirilecektir. O farklı değerlendirmeleri sırası geldiği zaman, ayetler geldiği zaman zaten yapacağız. Kur'an'ı durup düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi onda çok aykırılıklar olurdu. Şöyle bir bakın Kur'an'ın içine. Birbirine çelişkili, birbirine tenakuz bir şey mi var? Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu yayarlar ortalığa. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar haberlerin konusunu bilirlerdi. Allah'ın size bol nimeti ve rahmeti olmasaydı pek azınız bir yana şeytana uyardınız. Burada insan zaaflarının, insan duygularının, insan dedikoduculuğunun, insanın şaşkınlığının bir neticesi olarak ortaya çıkan olayları özete bağlıyor Allah. Soğuk savaş dediğimiz savaş şekli var biliyorsunuz. Sıcak savaş, iki ordunun karşı karşıya gelmesi. Soğuk savaş ise tarafların birbirinin aleyhine olabilecek şekilde birbirine karşı haberler üretmek, korku haberleri üretmek. İşte Medine'deki Yahudiler, putperestler birleşerek ve Medine'deki münafıklar birleşerek ne yapıyorlardı? Müslümanlar aleyhine olabilecek korku haberleri, güven sarsılacak korku haberlerini yaymaya başlıyorlardı. İşte şöyle oluyormuş da böyle oluyormuş da Mekkeliler şöyle yapıyormuş da böyle yapıyormuş, Araplar toplanıyormuş da işte Yahudiler şöyle yapıyormuş da böyle yapıyormuş da falan filan. Burada Müslümanların kafalarını karıştırmak, onların kalplerine korku salmak amacı vardı. İşte Allah ayet göndererek şöyle dedi. Bu tür haberler duyduysanız, yani aleyhinize haberler duyduysanız bunu peygambere götürün. O araştırır, inceler. Sonucu ona göre davranır. Veya peygamber yoksa o anda kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürün. Yani aranızdan seçilmiş, sizden olan buyruk sahibi olanlara götürün. Onlar konuyu inceler, araştırır ve konu hakkında size bilgi verirler. Çünkü her haber doğru değildir. Her haberin altında yatan başka şeyler olabilir. Bugün de öyle ya. Bugün de bakın işte haberler var bir sürü. Ancak 5 sene sonra, 10 sene sonra bugün çıkarılan haberlerin birçoğunun saçma sapan sadece ortalığı bulandırmak, bazı çıkar güçlerini çıkar sağlamak, bazı siyasi rantlar elde etmek veyahut da başka şeyler için ortaya konuluyor. Hele hele günümüzde mesela kırmızı et fiyatlarının örnekleyelim yükselmesi için düğmeye bastılar, medya grubunu ayaklandırdılar, adamlar başladı. Rusya'ya et ihraç edilecekmiş. Rusya'ya et ihraç edilecekmiş. Rusya'ya et ihraç edilecekmiş. Et ihraç edince etin kilo fiyatı 50 liraya gelecekmiş. Et 20 lirayken başladılar pompalamaya. Bu haber bunlar. İstese de istemese de et fiyatları yükseliyor. Çünkü millet diyor ki eyvah yükselecek. Malı olan diyor ki ben satmayayım şimdi. Nasılsa etin fiyatı yükselecek diyor. Bekliyor. Veya işte borsanın inip kalkması, altının yükselip düşmesi, doların yükselip düşmesi bir haberlere bağlı. Halk kendi arasında bu tür haberleri veya savaş haberleri. İşte filanca filancaya karşı savaş açıyormuş da şöyle oluyormuş da böyle hazırlık yapıyormuş da falan filan gibi. İşte Allah diyor ki bir metot olarak bu tür haberlerin hiçbirine inanmayın. Haberleri yetkililere götürün. Yetkililer ölsün, dilsin, araçsın, bilsin, başarsın. Bu konuda adil hükmetsin. Tabii bu Müslümanların kendi devletlerinde. Bugün zaten haberleri çıkaranlar kendileri siyasetçi yetkililer yani. Dolayısıyla bugün götürsen ne yazar? Şimdi de bu gerçeği var. Bugün mesela içinde yaşadığımız ülkede haberleri bizzat kendi yetkililer çıkarıyor. Götürdüğünde onu ne olacak? Gülecek. Çünkü o yetkili bu haberleri yaydırarak arkasından kendisi rahat sağlıyor, adamları rahat sağlıyor, dışarıdaki insanlar rahat sağlıyor. İşte bir kuş gribi hikayesinden bütün köylünün, kasabalının, şehirlinin tavuklarını öldürdüler. Sonradan ortaya çıktı. İki tane tavuk firması kurulmuş. Onlar tavuk satacak. Tavuklar varsa toplumda bunlar kendileri yetiştirip yiyorlarsa bu iki büyük firma nasıl halka tavuk satabilecek ki? Ama bugün görüyorsunuz işte bugün köylüler dahi tavuk almak zorunda kaldı. Halbuki köylüler kendi tavuğu yer hatta bir de şehirlere satardı. Şimdi kendileri tavuk alıyorlar. Marketlere gidip tavuk alıyorlar. Yarın hayvancılığı öldürürler bir şey çıkarırlar. Arkasından bir başkası et satacak olur. Hayvanla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan köylüler bile gelir, kasaptan et almaya başlar gibi. İşte onun için bugün bir şey diyemiyoruz ama Allah burada ölçüyü koyuyor. Kendi toplumumuz varsa ki vardı o gün Medine'de, bir haber geldiği zaman olumsuz, bu haberi önce peygambere götürün. Eğer onu bulamıyorsanız o anda bu haberi aranızda tartışma yerine sizde emir sahibi kılınan kişileri götürünüz ki onlar doğrusunu bulsunlar. Bu işin doğrusunu bulsunlar. Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. İnsanları teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin baskınını önler. Allah'ın kahrı da ibret alınacak cezası da pek çeşitlidir. Her türlü yoldan gelebilir. Kim iyi bir işte aracılık ederse ona onun sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir şeyde aracılık yaparsa ona o kötülükten bir hisse vardır. Allah her şeyin karşılığını verir. İşte bu çok önemlidir. Çok çok önemli. İyilik yapanlar, insanları iyiliğe teşvik edenler, teşvik ettiği iyiliği yapan insanların kazandıkları mükafatlardan kendileri bir pay alır. İnsanları kötülüğe teşvik edenler, Allah yolunda değil de Allah yolunun dışında yaşamaya teşvik edenler, insanlar Allah yolunda yaşamadığı müddetçe onların kazanacağı cezalardan da bir pay alır. Yani onun günahını üstlenmez ama ondan pay alır. Bu çok önemlidir. Onun için insan yaptıklarına dikkat etmelidir. Yapacaklarına dikkat etmelidir. Yaptıkları ve yapacakları Allah katında iyi olmak zorundadır. Yaptıkları yapacakları Allah katında kötü olmamak zorundadır. Allah diyor ki yaptıkların ve yapacakların benim katımda iyi olsun ki bu iyilikler nedeniyle başkaları da iyilik yapmaya doğru gittiyse onların sevaplarından da sana devşirip vereyim ve kat kat sevap yazayım. Ama şunu bil ki buna mukabil sen kötülük yapar ve insanları kötülüğe sevk edersen onların kazanacakları kötülüklerden, günahlardan, onların kazanacakları cezalardan dolayı da sana paylar ayırırım. Size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin veya aynıyla mukabil edin. Allah her şeyin sevabını gereği gibi yapandır. Allah'tan başka Tanrı yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Ey Müslümanlar! Münafıklar hakkında iki fırka olmanız da niye? Allah onları yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamazsın. Burada çok enteresan bir muhakeme var. Bugünü de çok ilgilendiriyor. Münafık biliyorsunuz Müslümanların görünürde Müslüman bildiği ama içlerinde kafir olanlardır. Nasıl bileceğiz? Gerçekten iman etmişle etmeyeni münafık olanlardan bileceğiz. Allah'ın ayetlerine baktığınız zaman, Allah'ın ortaya koyduğu ayetlere baktığınız zaman bunun bilme yolu çok basit. Kalplerine yarıp bakmayacağız elbette. Böyle bir hakkımız yok. Ama Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kitabını öğrendiğimiz zaman bunun bilme yolu çok basit. Allah üç şeyi eşitliyor. Bakın Allah üç şeyi eşitliyor. İnancı, sözü, eylemi. yani ameli. Bir Müslümanın inancı, sözleri ve eylemleri Allah'ın kitabına uyuyor ise, yani ben inanıyorum diyor, kalbinde de var, bunu da söylüyor. Sözleri Allah'ın ayetlerine tasdik ediyor ve onları gündeme getiriyor. Eyleminde de işittim ve itaat ettim diyor, bizzat uygulayarak gösteriyor. Allah işte ona iman etmiş diyor, Müslüman diyor. Peki münafık kim? Münafık. İnancı, eylemi ve sözü uyuşmayandır. Çelişkiler içinde olan. Ben inandım diyor, kalbinde inanç var diyor ama eyleme yansımıyor. Müslümanlar varken, içinde bulunduğu topluluk Müslümanken Allah'ın hükümlerine uyuyor görünüyor ama kendi başına kaldığı zaman uymuyor. Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik demiyor. Allah'ın hükümleri var, Allah'ın ayetleri var, hükmedilmiş insanlar yaşasın diye. Bunları uygulamamak için bin türlü bahane getiriyor, bin türlü fikir üretiyor, bin türlü yorum yapıyor, onu hayatından uzaklaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin uygulanmasını hayatından uzaklaştırıyor. Yani imanını eylemle birleştirmiyor, sözüyle birleştirmiyor. Bu üçlü sistemi oluşturmuyor. İşte münafık, ben inandım dediği halde, Müslüman olduğunu söylediği halde, eylemini işittik ve itaat ettik kuralına uygun bir şekilde hayatını Allah'ın hükümleriyle oluşturmayan insana denir. Allah onlara münafık diyor. Yani onlar gerçekte iman etmiş değil. Gerçekte iman etmiş olsalardı, eylemlerinde işittik ve itaat ettik kuralına uygun bir şekilde sorgusuz, sualsiz, kendi çıkarlarına yorumlamadan Rabbinden gelen hükümlere başını eğer, boynunu eğer, hayatında var kılardı. Bunu yapmıyorsa o münafıktır. İşte ey Müslümanlar, münafıklar hakkında iki fırka olmanız niye? Soruyor Allah. Aranızda İnandım dediği halde Allah'ın ayetlerine karşı ihlas göstermeyen, samimiyet göstermeyen, işittim ve itaat ettim demeyen, çıkarına uygun bir şekilde sürekli yorum yapıp gerçekten iman etmişler gibi davranmayan, Allah'ın tarif ettiği şekliyle iman etmiş gibi davranmayan insanlar var. Siz şimdi bu insanlar gündeme geldiği zaman iki fırka ayrılıyorsunuz. İnandığınız halde bir kısmınız onları destekliyor, onların yanında oluyor. Bir kısmınız onları desteklemiyor, onlara karşı çıkıyor. Niçin iki fırka oluyorsunuz? Halbuki Allah o münafıkları yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Siz onları destekleyerek, onlardan yana olarak Allah'ın saptırdıklarını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Niçin kesin tavrınızı koymuyorsunuz? Niçin onlara karşı böyle yumuşak davranıp, ha siz de Müslümansınız, siz de şusunuz diyorsunuz? Böyle şey olmaz. İman çizgisini, itikad çizgisini, İslam çizgisini korsunuz, ister inanır, ister inanmaz. Bu konuda taviz yok. Bu konuda herhangi bir şey yok. Ha bunu söylerken usvetil haseneyi kullanırsınız. O metotla söylersiniz. Bu şekilde Müslümanlık olmaz. Yani nasıl? Bir taraftan ben Müslümanım diyeceksin, bir taraftan Allah'ın gönderdiği hükümlere karşılığı işittim ve itaat ettim demeyeceksin, çıkarına uygun bir şekilde yorumlayacaksın, çıkarına uygun bir şekilde kendine payanda kılacaksın, çıkarına uygun bir şekilde Allah'ı kendine tasdik ettireceksin, Allah'ın ayetlerini kendine tasdik ettireceksin. Böyle Müslümanlık olmaz. Sen buna Müslümanlık diyorsan bu Müslümanlık değil, kusura bakma yani. Allah Müslümanlığı böyle tarif etmiyor. Allah Müslümanlığı Allah'tan gelen ayetlere işittim ve itaat ettim diyen bir anlayışı, inancıyla, sözüyle, eylemiyle bir bütünlük içerisinde Allah'ın dinini yaşamaya gayret gösteren bir insan tipini Müslümanlık olarak tarif ediyor. Bu çizgiyi bu şekilde, net bir şekilde insanların önüne koymamız gerekir anlatırken. Efendim işte ya işte o yarım yamalak bilgisi var ama onu da kabul ediverelim. Kabul etmek yok ama tarifi bu şekilde vermek var, dışlamak yok. Bakın dışlamak yok. Sen kafirsin, sen sapıksın, sen bu halde Müslüman değilsin değil. Allah'ın tarif ettiği Müslümanlık bu değil. Müslümanlığın tarifi Allah katında böyle böyledir. Gerçekten Müslüman olmak istiyor isek böyle davranmak durumundayız. Muhakeme tarzı, usvetül hasene tarzı bu. Reddetmek değil, karşı çıkmak değil. Ama tarifi tam net getirip onların durumlarını dışarıda bırakacak tarza ama tarif yaparken dışarıda bırakacak tarzda bir tarif getirerek, bir tanım getirerek Müslümanlığa, onlara Müslümanlık bu. Müslüman olmak istiyorsan bu şekilde davranırsın demektir. Hayır öyle değil. Şöyle yaparsanız, Müslümanlık bu ama sizinki de Müslümanlık Varsın amele eylemeyiversin. Varsın namaz kılmayiversin. Varsın oruç tutmayiversin. Varsın dedikoduyla uğraşa dursun. Gıybet yapa dursun. Kötü yolda bulunur dursun. Varsın işte şöyle olsun. Önemli değil. Olur Müslümanlık işte. Şeklinde eğer yaklaşırsanız. Allah diyor ki Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamayacaksın. Böyle tavizler verme. Sen Allah'ın sana gönderdiği yolu açıkça söyle. İsteyen gelir, isteyen dışında durur. Sen yolu belirle, yol budur de. İsteyen onun üzerine gelir, o yola girer, isteyen girmez. Onlar kendileri inkar ettikleri gibi, keşke siz de inkar etseniz de eşit olsanız isterler. Bu bir psikoloji. Muhammed Kutup şöyle diyor, onun bir kitabı var. Orada insan psikolojisini araştırıyor, işte sosyolojik unsurlarını araştırıyor. 70'li yıllarda basılan bir kitapta şöyle diyor. Bir topluluk içerisine, mesela bir hırsızlar topluluğuna, dürüst bir insan girse, o toplumun içinde bulunsa ama o hırsızlara hiçbir şey demese, onlara karışmasa, onlara bir söz söylemese, onları engellemeye dahi çalışmasa, sadece onun orada varoluşu hırsızları rahatsız eder. Rahatsız eder. İşte birçok örnek veriyor. İşte kahvede kumar oynayanlardan bahsediyor. Ne bileyim bir toplumda açık olanlardan bahsediyor. Mesela genelde işte açık olan bir kadınlar topluluğunda bir kapalı bayanın gelmiş olması, oraya oturmuş olması onları rahatsız eder. Veya namaz kılmayan bir grubun içerisinde bir kişinin namaz kılıyor olması onları rahatsız eder. Veya bir iş yerinde düşünün, 30-40 kişi beraber çalışıyorlar, işlerinden birisi oruç tutuyor, diğerleri tutmuyor. Onları rahatsız eder. Çünkü insan psikolojik olarak kendisi ne yapıyorsa, kendileri ne yapıyorsa, o yaptıkları şeyin aynısını içindeki insanlar da yapsın isterler. Beraber yaşadıkları insanlar yapsın isterler. Biz nasıl Müslüman olarak dışımızdaki insanların Müslüman olmasını istiyor ise, Allah'ın dediği şekilde yaşamalarını istiyor ise, gönlümüzden öyle geçiyor ise, İslam'a göre yaşamayanlar da, riyakarca, münafıkça yaşayanlar veya Allah'a inkar ederek yaşayanlar da, Müslümanların aynı şekilde münafıkça yaşamasını, riyakarca yaşamasını, hatta inkar ederek yaşamasını isterler. Bu bir bakıma insanın veya bir toplumun kendini koruma içgüdüsünden kaynaklanır. Yani her insan kendini koruma ve her toplum kendini koruma içgüdüsünde kendisi gibi yaşayanlarla beraber ancak kendisini güvende hisseder. Bir ateist, ateistlerin arasında kendini güvende hisseder. Bir Müslüman, Müslümanların arasında kendini güvende hisseder. Bir münafık, münafıkların arasında kendini güvende hisseder. Bir kafir, kafirlerin arasında kendini güvende hisseder. Bu nedenle Allah'ın bu ayeti tecelli eder. Onlar kendileri inkar ettikleri gibi, keşke siz de inkar etseniz de eşit olsanız isterler. Çünkü o zaman kendilerini güvende hissedeceklerdir. Tabii Müslümanlar da aynı şekilde hisseder. Mesela Müslümanlar da o inkar edenlerin Müslüman olmasını isteyerek kendileriyle eşit olmasını isterler. Karşılıklıdır, tek taraflı değil. Siz nasıl içinde yaşadığınız toplumda, ailenizde herkesin işte Allah'ın dinine göre yaşayarak iyi bir Müslüman olmasını isteyerek aslında bilinçaltında kendinizi güvende hissedeceğinizi biliyor iseniz dışınızdaki insanlar da böyle hisseder. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer başka topluluklarda yaşıyorlarsa, onlar Allah yolunda sizin aranızda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları tutun, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan dost ve yardımcı edinmeyin. Niçin? Bir toplum, bir devlet olduğu zaman, eğer Müslümanların arasında riyakarca, münafıkça dolaşanlar varsa, ikiyüzlü davrananlar varsa, bilin ki onlar karşı tarafın casuslarıdır. Yani inkar edenlerin casuslarıdır. Çünkü başka türlü onlar rahat davranmazlar. Ancak sizin durumunuzu onlara açarak, karşı tarafa açarak kendilerini güvende hissederler. Çünkü aynı inancı paylaşırlar. Aynı inancı paylaştıkları için, güvende hissettikleri için onları isterler ki onlar kazansın, siz kaybedin. Ancak sizinle kendileri arasında anlaşma olan bir millete sığınanlar yahut sizinle savaştan veya kendi milletleriyle savaşmaktan bıkarak size başvuranlar müstesna. Şimdi bu başka bir toplulukta örnekleyelim. İnandım diyen insanlar var. Mesela bir Müslüman devlet var. Bu devletin dışında başka toplumlarda inandım diyen Müslümanlar var. Bu inandım diyen Müslümanlar gerçekten inandım dedikleri halde sizin aranıza hicret etmiyorlarsa, gelmiyorlarsa, inandım dedikleri halde gelmiyorlarsa onlar sizin dostunuz değildir. Onları dost kabul etmeyin. Eğer onlar, örnekleyelim, karşı tarafın ordusu içerisinde sizinle savaşmaya geliyorlarsa onları öldürün. Çünkü onlar iman ettiğim dediği halde kafirleri terk etmeyerek sizinle savaşa geliyorlarsa onlar gerçekten iman etmemişlerdir. Onlar içlerinde yaşadıkları kafirlerden korkmaktadırlar. Ancak sizinle kendiler arasında anlaşmadan bir millete sığınanlar, mesela size kaçamamış, Müslüman bir ülkeye kaçamamış, Müslüman bir devlete kaçamamış, ne yapmış? Müslümanlarla savaşmamak için içinde yaşadıkları toplumdaki zulümden dolayı Müslümanların anlaşma yaptığı bir devletin içine kaçmışlar. O zaman onlarla savaşmayın, onları öldürmeyin. Çünkü onlar gerçekten iman etmiş olarak size karşı olmamak için, sizinle karşı savaşmamak için, kendi imanlarında sizin yanınızda olarak sizin yanınıza gelemeyecekleri için sizin anlaştığınız bir topluluğa gitmişlerdir. İşte onun için burada çok önemli şeyler var. Devletler hukukunda bugün de aynıdır. Devletler hukukunda iki devlet birbirine savaş açtığı zaman, iki devletin inançları farklı olduğu zaman, bu inançlarının farklılığından dolayı sadece din açısından değil, mesela komünist ideolojiyle sahip bir devletle kapitalist ideolojiye sahip bir devlet savaşa girdiği zaman, örnek diyelim, komünist devletin içerisinde kapitalizme inananlar olabilir, kapitalist devletin içerisinde komünizme inananlar olabilir. Müslüman bir devletin içerisinde kafirler olabilir, kafir bir devletin içerisinde Müslümanlar olabilir. İşte bu ayetlerde diyor ki Müslümanlara, kafir toplum içerisinde bir Müslüman grubu varsa, bunlar size kaçıp hicret etmedilerse onları dost edinmeyin. Çünkü onlar orayı tercih etmişlerdir. Ancak size gelememelerin nedeni bir engelden veya başka şeyden ise ama kafirlerin arasında durmamak için sizin anlaşma yaptığınız başka kafir devletlere gittilerse sizinle savaşmamak için, o zaman siz onlara karşı herhangi bir şey yapamazsınız. Siz onlara karşı savaş açamazsınız. Bunlar hukuklar arası, devletler arası hukuksal tanımların ve tariflerin temel ilkeleri olarak karşımıza çıkar. Bugün sadece İslam'la diğer dinler arasında değil, bugün ideolojik olarak baktığımız zaman meseleye, ideolojiler arasında da bu söz konusudur. Aynı mantık. Kendisini destekleyen bir toplumu başka devlet içerisinde yaşıyorsa her devlet kendi içinde ister. Kendisini destekleyenler olsa bile bir savaş anında cepheye asker olarak gelmiş olan, karşı tarafın askeri olarak gelmiş olan insanı onlar bizden de bizi destekliyorlar da diye ayırmaz, savaşta öldürür. Bu kaydedir. Sizinle kendileri arasında anlaşma olan millete sığınanlar yahut sizinle savaşmaktan veya sizinle savaştan veya kendi milletleriyle savaşmaktan bıkarak size başvuranlar müstesna, siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Allah dileseydi onları üzerinize çullandırırdı ve sizinle savaşırlardı. Eğer sizden uzak durur, sizinle savaşmaz, size barış teklif ederlerse Allah onlara dokunmanıza izin vermez. Bunlar temel ilkeler olarak Müslüman toplumun, Müslüman devletin uyacağı temel ilkeler olarak karşımıza çıkar. Buradan ne çıkıyor? 1. Müslüman dahi olsa, Müslüman bir devlete savaş açan kafirler arasında bulunan Müslümanları, Müslüman devletin askerleri öldürür. Netleştirelim. Buradan çıkan anlam. 2. Kafir devlet Müslümanlara savaş açmışsa, o kafir devletin içindeki Müslümanlar, örnekleyelim, başka bir kafir devlete sığınmışlarsa ve o devlette bizim aramızda barış varsa, biz onlara savaş açamayız. Kafir devletin içerisinde Müslüman olduğu halde Müslüman devlete karşı savaşa gelmiş insanlar varsa ve bunlar cephede savaşırken savaştan bıkmış veya bir bölük olarak, bir grup olarak beyaz bayrakları çekmiş, barış teklif etmişlerse, cephe değiştiriyorlarsa biz onlara savaşamayız. İşte bunlar temel kurallar olarak bize bildirilmiştir. Diğerlerinin ve sizden ve kendi milletlerinden güvende olmayı istediklerini göreceksiniz. Herkesin. Yani sadece siz değil. Siz kendinizi güvende görmek için bu tedbirleri alırken diğerlerinin de aynı şekilde güvende olmak istediklerini göreceksiniz. Ne var ki fitneciliğe her çağrıldıklarında ona can atarlar güvende olmak isteyenler. Eğer sizden uzak durmazlar, barış teklif etmezler ve sizden el çekmezlerse onları yakalayın. Bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhlerine size apaçık ferman verdik. O inkar edenler, o münafıklar, ortaya yaydıkları fitneyle, ortaya yaydıkları savaşla eğer sizin aleyhinize davranırlarsa, bundan uzak durmazlarsa ve her karışıklığa, her fitneye çağırdıkları zaman koşarak giderlerse, her savaş çağrısında size karşı savaşmak için sürekli ön plana çıkarlarsa ve bunun arkasından da hiçbir zaman barış teklif etmezlerse ve sizinle savaşmaktan çekinmezlerse, onları nerede bulursanız öldürün, bulduğunuz yerde öldürün, yakalayın. İşte bu sizin için apaçık bir hükümdür ve size bu konuda yetki verilmiştir. Ancak şu var ki bir müminin diğer mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir. Bir mümini yanlışlıkla öldürenin bir mümin köleyi azat etmesi veya öldürülenin ailesi bağışlamadıkça ona fidye ödemesi gerekiyor. Eğer o mümin size düşman bir topluluktan ise mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Şayet aranızda anlaşma olan bir millettense ailesine diyet ödemek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bulamayana Allah tarafından tövbesinin kabulü için ard arda 2 ay oruç tutmak gerekir. Allah bilendir, hakimdir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona ceza yazmıştır. Onu lanetleyecek ve korkunç bir şekilde cezalandıracaktır. Şimdi burada çok önemli dikkat çekeceğimiz şeyler var. Allah müminin mümini öldürmesini yasaklıyor. Müminin müminlerle savaşta nasıl karşı karşıya gelebileceklerini de ölçülerini koyuyor. Bunların dışında müminlerin müminleri öldürmesini Allah kesinlikle haram kılıyor, yasaklıyor ve buna da çok şiddetli cezalar getiriyor. Eğer Allah'ın kendini mümin kabul eden birisinin kafirler toplumunda yaşarken, kafir ordusuyla beraber karşı karşıya gelirse öldürebileceğimizi söylerken, onun başka bir topluluğa girmesi veya kendi aramıza gelmesi halinde asla öldüremeyeceğimizi söylüyor. Kazanın dışında bir müminin bir mümini asla öldüremeyeceğini söylüyor. Kasten öldürmenin ise kesinlikle müthiş bir cezasının olduğunu ifade ediyor. Şimdi bu ölçülere baktığımız zaman tarihteki Müslümanların birbirine savaşlarını anlamak mümkün değil. Allah'ın ortaya koyduğu bu ayetler varken Müslümanlar birbirine düşmüş, birbirlerine kılıç çekmişler ve birbirleriyle savaşmışlar. Neye göre? Allah'ın ayetlerine göre mi, çıkarlara göre mi? İşte bunun ayrıntısını bilemeyiz. İnsanların kalplerini görmedik. Ancak şu var ki bizim ilkemiz Müslüman olarak şu olmalıdır. Tarihteki savaşlara neden üretmek, tevil yapmak, bazılarını haklı çıkarmak veya bazılarını haksız çıkarmak gibi bir amacımız asla olmamalıdır. Ortada Allah'ın kuralları vardır. Bu Allah'ın kurallarına göre savaşanlar Allah'a hesabını verecektir. Kim haklı, kim haksızsa orada Allah onları belirleyecektir. Bizim burada kendimiz tutup da şunu söylememiz gerekmez. Biz tarihteki Müslümanların Müslümanlarla savaştığı konumlarda yorum yaparak bazılarını haklı bazılarını haksız sayacağız, buna göre bir yol çizeceğiz dememiz mümkün değildir. Ama bizim mümkün olan şeyimiz Allah'ın ortaya koyduğu ayetleri özümlemek ve bu ayetlerin doğrusunda hayatımıza yön vermek olmalıdır ki bu yön bizi sağlam yazacaktır. Çünkü biz Allah değiliz, Tanrı değiliz, hesap görücü değiliz. Karar verici hiç değiliz, hükmedici hiç değiliz. Biz sadece müminiz ve Allah'tan gelen ayetleri anlamaya, işitmeye, o ayetleri uygulamak için işitip itaat etmeye doğru adım atan insanlar olmalıyız. Ey inananlar! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit her şeyi iyice anlayın. Size Müslüman olduğunu bildirene, ben Müslümanım diyene, dünya hayatının geçici menfaatini göz dikerek, yani işte savaş anındasınız, ben Müslümanım diyor, kılıcını indirmiş. Onun kılıcını almak, ganimetini almak, bilmem nesini almak için öldüremez. Veya toplumdasın, ben Müslümanım diyor, işte siyasi amaçlı, tarikat amaçlı, mezhep amaçlı, radikal İslam anlayış amaçlı veya şu amaçlı bu amaçlı toplumda belli bir yer edinebilmek için ben Müslümanım diyene ne olursa olsun sen Müslüman değilsin diyemez. Bakın bu çok önemlidir. Bugün maalesef birbirini sapık ilan eden, kafir edilen Müslümanların uygulamadığı ayetlerden bir tanesi budur. Ve bu ayetin hükmüne karşı çıkarlar. Allah diyor ki, Allah yolunda yürüdüğünüz vakit her şeyi iyice anlayın. Size Müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine gözeterek sen mümin değilsin, sen Müslüman değilsin demeyin. Ha, oturdunuz, konuştunuz. İnançlarında biraz bilgi eksiklikleri var, yanlışlar var, hatalar var. Hatta şirke götüren hatalar var. Olabilir. Ama o insan kendine ben Müslümanım diyor ise sizin ona sen mümin değilsin demeniz asla yakışmaz. O zaman onu Müslüman kabul edip ona Müslümanlıkla ilgili bildiklerinizi, doğru bildiklerinizi bağırarak, çağırarak, hakaret ederek değil, tam tersine usvet-i hasene kardeşim bak madem ki Müslümansın, başım gözüm üstüne, ben de seni Müslüman olarak biliyorum ve seni kardeş olarak kucaklıyorum. Ancak işte bazı bilgi eksikliklerimiz var. Belki bendedir hata, belki sendedir. Gel oturalım şöyle, enine boyuna şunu ayetler üzerinde tartışarak bir gidelim veya ayetler üzerinde konuşarak bir gidelim diyebilirsiniz. Bu metodu, Usvetül Hasene metodunu, Resulullah'ın çizdiği Kur'an'la onlara öğüt ver metodunu ortaya koyabilirsiniz. Ama asla o anda bile yanlış anlamasından veya kültürüne ters gelmesinden veya şundan bundan dolayı ben bu ayeti böyle anlamıyorum, ben böyle anlıyorsam ben bu ayeti bu şekilde kabul etmiyorum dese bile ona sen Müslüman değilsin diyemeyiz. Olabilir. Nasıl olabilir? O kültürü gereği onu öyle anlayabilir. Çünkü biz de kendi kültürümüz gereği mesela bundan 10 sene önce, bundan 20 sene önce, bundan 30 sene önce ayetleri farklı anlıyoruz. Biz kendi hayatımızda ayetleri farklı anlama hakkına sahipken karşımızdaki insana da ayetleri farklı anlama şansını vermeliyiz. Biz kimsenin imanına hükmedici, bunun hakkında karar verici, açıkça reddetmedikten sonra. Yani mesela bir insan çıkıp şöyle diyebilir. Ben Müslümanlığı inkar ediyorum. Ben Allah'ın kitabını inkar ediyorum. Ben ayetleri inkar ediyorum. Ben peygamberi inkar ediyorum demedikten sonra. Ben Allah'ı kabul ediyorum. Ben Allah'ın kitabını kabul ediyorum. Ben Allah'ın ayetlerini kabul ediyorum. Ben peygamberi kabul ediyorum. Ben Müslümanım diyen bir insana bizim sen mümin değilsin deme hakkımız yok. Allah bunu yasaklıyor. Onu mümin kabul edip onunla aramızda mümince ilişkiler kurmamızı ve aramızdaki bilgi farklılıklarından dolayı meydana gelen anlam bozukluklarını yavaş yavaş zaman içerisinde konuşarak gidermeyi, bilgilendirerek gidermeyi öneriyorum. Aksi halde atalarımızdan gördüğümüz örnekliklerle ve içinde yaşadığımız toplumdaki görülen örneklerle müminlerin, müminin diyenlere, Müslümanın diyenlere saldırıda bulunması, birbirlerini inkar edici noktaya gelmeleri ve birbirlerini sapıklıkla, kafirlikle itham etmeleri müminliğe düşen, Müslümanlığa düşen bir hasret değildir. Böyle bir durum Nisa suresinin 94. ayetine aykırıdır. Şunu unutmayın ki Allah katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. Allah bakın hatırlatıyor. Allah diyor ki siz de öyleydiniz. Siz de bir zamanlar cahildiniz. Siz de bir zamanlar eksik bilgilere sahiptiniz. Siz de bir zamanlar yalan yanlış kanaatlar ileri sürüyordunuz. Siz de bir zamanlar ben Müslümanım dediğiniz halde Kur'an'dan habersiz, ayetlerden habersiz, hadislerden habersiz, işin gerçeğinden habersiz bir şekilde atalarınızdan gelen dini yaşıyordunuz. Siz de öyleydiniz. Öyleyse kendinize tanıdığınız şansı karşınızdakine tanımak zorundasınız. Ben Müslümanım diyene asla sen şirk içindesin, sen Müslüman değilsin diyemezsiniz. Asla. Allah size iyilikte bulundu. İyice araştırıp anlayın. Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır. Sizin yaptıklarınızdan. Siz gönlünüzü hoş tutun. Bir kişi Allah'ın ayetini yanlış değerlendiriyor diye, Allah'ın ayetini yanlış anladı diye, yanlış hükmetti diye şirkle, küfürle itham etmeniz sizi kurtarmaz. Tam tersine batırır, Allah katında hesabınızı şaşırtır. Tersine zaman vererek, Allah'tan yardım dileyerek, o kişinin gerçekleri görmesini dua ederek ve ona mümince yaklaşıp ileride bir daha görüşelim, biraz daha oku, biraz daha araştır, biraz daha incele, Allah'ın hesabını düşünerek oku, şu metotla oku, bak aynı noktaya gelebilirsin, belki ben yanılıyorumdur, ben de okuyayım, ben de araştırayım deyip esneklikler gösterdiğimiz zaman, işte o zaman o kişi samimi ise o hidayet yoluna doğru gelecektir. Ama onu sapık ilan etmek, kafir ilan etmek, müşrik ilan etmek o kişiyi izce orada saplantı haline getirecektir. İşte Allah bunu yasaklıyor. Mümine düşen görevin iyi bir şekilde usvetül hasene yani düzgün bir metotla hidayet yolunda insanların önünü açmaktır. Kapamak değil, tıkamak değil. Hele hele sözüyle ben Müslümanım diyenin önüne kafirsin, müşriksin gibi laflarla çıkıp önünü kapamak hiç değildir. Özellikle ben Müslümanım diyenin önünü irşat yoluyla, bilgilendirme yoluyla aşmak Müslümanın üzerine düşen en büyük farzlardan biridir. Evet, geç vakit oldu. Arkadaşlardan da alan yok. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Eşinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler.